ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Pia nikisoma au nikisoma aya mbili zilizopo katika sura Yunus pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو غير هذا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. تكيسوما آية كسورة الجاثية في الفيلة الله لبسيما ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغن عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Tukaanza mazungumzo yetu kwa aya hizi, tukaeleza kwa mukhtasari kwamba katika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa risala, ujumbe aufikishe kwa viumbe, kulijitokeza watu ambao matashi yao yalikuwa ya kinyume na ujumbe aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile wanavyotamani wao na wanavyotaka wao kufanya ni kinyume na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakati huo walikuwepo, pamoja na kwamba hali hii bado iko na itaendelea kuwepo, lakini walikuwepo watu hawa na wakashindwa kuyadhibiti matashi yao na matamanio ya nafsi zao. Wakataka ule ujumbe aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam uende vile wanavyotaka wao. Na wapo ambao walifanikiwa katika kuyashinda matamanio ya nafsi zao, wakaacha yale yanayotamaniwa na nafsi zao, wakahitari au wakachagua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi mazungumzo yetu yakawa yamekita katika kuwazungumzia hawa waliotaka sheria ifuate matamanio ya nafsi zao, na walikuwa wakijaribu kumshawishi Mtume sallallahu alaihi wasallam aende katika mfumo huo. Kwa hiyo aya katika suratul Baqara inatuelezea kwamba hali hiyo ilikuweko na itaendelea kuwepo, lakini ikaainisha watu wa sampuli mbili au mataifa mawili, watu wa dini mbili. Anasema Allah walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi kabisa kwako wewe Mayahudi wala Manasara, hawatakuwa na radhi na wewe mpaka wewe ufuate mila zao. Wao hawataridhika na kiwango cha kila cha makubaliano ya kwamba kila mmoja afuate kile anachokitakidi, kila mmoja afuate kile anachokiona sawa. Ikiwa yeye anaona kwamba Uyahudi ndiyo dini ya sawasawa, basi Muislamu afuate lile analoona sawa sawa katika Uislamu wake. Hawatakuwa radhi na hilo. Hawatakuwa radhi wa Kristo kuona kwamba sisi tunaona kwamba huu Kristo wetu ndio sawa, kwa hiyo maadamu tumeshika kwenye usawa huu, waache Waislamu wafuate usawa wao. Hawatakuwa radhi hilo. Hawatakuwa radhi na kiwango hicho. Wao wanataka hata nyinyi muache Uislamu wenu muende katika mila zao ambazo wao wenyewe wanaitakidi ya kwamba mila hizo na taratibu hizo wamezipotosha kwa matashi ya nafsi zao. ina maana kwamba watatamani na nyinyi mwe kama wao katika kufuru. Na hivi ndivyo walivyo watu wengi, wale wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. Hawaridhiki kuwa yule afanya lile la sawa na mimi nafanya la makosa, kwa hiyo mwache afanye usawa wake na mimi nifanye makosa yangu. Atatumia njia na juhudi mbalimbali za kumfanya yule anayefuata sawa aache usawa alionao awe kama yeye. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie muongozo wa sawa sawa ni yule muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anampa tahadhari, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Ikiwa wewe utafuata matashi yao baada ya yale yaliyokujia katika ujumbe katika ilmu, ukaona kwamba ngoja niwakubalie kwa muda fulani, basi ufahamu kwamba hutapata mtetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa usiwaangalie ukataka kufuata yale wanaokuletea wewe kwa kukuingizia katika mawazo yako. Hawa waache, usiwafuate, kwa sababu wao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Pia tuliona katika aya zilizopo katika sura tu Yunus kwamba hawa watu namna walivyokuwa watu wabaya walidiriki kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpelekea msaada fulani upitishwe ambao kwa matashi yao wanaona kwamba utawafaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aache muongozo aliyokuja nao, yani Qur'an. Allah anasema wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat, zinaposomwa juu yao aya zetu zenye kufafanua zenye kuweka wazi, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, wanasema wale ambao hawataraji kukutana na sisi, wanaona kwamba maisha ndio haya na baada ya hapo ni ulimwengu wa giza, hakuna kitu kingine kinachoendelea. Wanasema nini? Wanasema iti bi Qur'anin ghairi hadha, tuletee Qur'ani nyingine isiyokuwa hii, kwa maana kwamba sisi hii hatuikubali, lete Qur'ani nyingine, au badilhu, au Qur'ani hii uibadilishe, tufanye marekebisho kwenye vipengele fulani, hapa turekebishe, hapa tufanye hivi. Na haya ni katika mambo ambayo yalifanyika katika vitabu vingine vilivyotangulia Qur'ani. Watu kwa utashi wao wakaamua wafanye marekebisho katika baadhi ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, wakazitia mkono, wakazivuruga, lakini kwa utashi wa nafsi zao. Hivyo hivyo walitaka katika Qur'ani ifanyike jambo kama hilo, au badiluhu, au ibadilishe. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam awajibu watu wale, kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi, waambie haiwezekani kwangu mimi kuibadilisha Qur'ani kutoka kwenye nafsi yangu, yani mimi nifanye maamuzi hayo, hilo haliwezekani. In attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi sifuati isipokuwa kile ambacho nimeletewa kwa wahi. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi naogopea ikiwa nitamuasi Mola wangu, naogopa adhabu ya siku kubwa kabisa. Kwa hiyo ni jambo lisilowezekana, siwezi kufanya mabadiliko yoyote. Ikiwa mtaweza fuateni muongozo huu, hamuwezi, kila mmoja ashike njia yake. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Atakaye aamini, asiyetaka basi na kufuru. Tayyib. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala mtanabahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya inayofuatia, anawaambia waambie wao, lau Allah angetaka mimi nisingeweza kuisoma hii Qur'an, kwa maana kwamba Qur'ani si ujanja wangu mimi, Allah ndiye alinifundisha. Ma talawtuhu alaykum wala adraakum bi, na wala nisingeweza kuijua hii Qur'an nikawafahamisheni nini. Na ushahidi wa hilo, laqad labistu fikum umran min qablihi, mimi nilikaa kwenu nyinyi umri mwingi tu kabla ya kuteremshwa hii Qur'an, nilikuwa siwezi kusema maneno haya. Afala taqilun, hivi hamna akili, hamfahamu, hamwezi kutofautisha baina wakati niliokuwa nao nikiishi mimi na nyinyi sikuwa mtume na wakati ambao sasa nishakuwa mtume? Hamwezi kutofautisha hali hii kwamba maneno niliokuwa nikizungumza na ninayozungumza sasa kwamba yako tofauti? Hayo ninayozungumza sasa nyinyi hamwezi kuyakadiria, yani ule upeo wake nyinyi hamwezi kuweza kukadiria kwamba maneno haya yana upeo gani kiufasaha, kiukweli, uhakika kabisa wa mambo na habari. Na ndio maana Allah katika mbali mbali anawapa challenge makafiri, kama haya maneno ni ya Muhammad yake yeye, basi jaribuni kuleta Qur'ani mfano wake. Pia leteni sura 10 mfano wake. Maana kama Qur'ani yote hamwezi, basi leteni japokuwa sura 10 mfano wake. Au leteni sura moja mfano wake. Sura moja mfano, yani sura moja ya Qur'ani, sura fupi kabisa, ni inna a'tainaka al-kauthar. Undeni sura kama hii yenye aya tatu. Ziko sura zenye aya tatu, lakini hii ina aya tatu na maneno yake ni machache. Sasa hebu undeni sura kama hii ambayo imebeba ithbatat ilmiya na haqa'iq ilmiya, sura iliyobeba mambo ya yakini katika kielimu, katika mambo ya kielimu na uhakika wa mambo. Sio muunde maneno leo muunde kesho mabadilisha, mkabainikiwa kwamba misingi hii mlioiweka katika maneno yenu haya ni ya batili, mkabainikiwa baadaye mkaamua kuyabadilisha kama zilivyokuwa sheria za wanadamu. Leteni maneno ya kiuhakika hasa yaliyobeba ufasaha wa hali ya juu na hakika za kielimu. Kwa hiyo hivi hamna akili? Mmeshindwa kutofautisha kipindi ilipokuwa mimi si nabii na leo nimekuwa ni nabii? Maneno ninayozungumza mimi na maneno mnayozungumza nyinyi, mmeshindwa kutofautisha hilo? Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kutosha kwamba ninayoyasema ni maneno yanayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma ja'alnaka ala shari'atin. Sisi tumekujalia wewe, tumekuweka wewe juu ya muongozo fulani. Sheria fulani tumekupa. Fattabi'aha. Basi wewe unatakiwa uifuate sheria hii. Wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Wala usifuate matamanio ya watu wasiokuwa na elimu, watu wasiojua. Kwa sababu wao hawatakusaidia chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumeona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake aliishi katika vita, katika mazingira ya vita vya kimawazo, vita mbalimbali vya kumtoa katika ule usawa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru Mtume wake sallallahu alaihi wasallam na mapambano haya, akashinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia malengo ya kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekitaka au amekusudia kwake akifanye. Na ndio maana katika aya tatu ya suratul Maida, yani sura ya tano, kuna kipengele cha aya kinasema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Leo hii wameshakata tamaa waliokufuru, wameikatia tamaa dini yenu, basi msiwaogope tena wao. Yani makafiri wakafika wakati wamekata tamaa kwamba sasa hatumwezi tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi tena Uislamu, hatuwezi sisi kupambana na nguvu hii. Walikata tamaa. Kwa hiyo nyinyi msiwaogope wao, bali niogopeni mimi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا. لا الله سبحانه وتعالى في الفيلة أقام بتوفيق الله نثبات على من بيها كتك سورة الإسراء يعني سورة من سابع آية سبعين أنه ولولا أو كتك آية سبعين تاتو كوانزا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله سبحانه وتعالى أنا من بيها أمتنى صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك وحكيك ولكربية ككتلزيش ويوي ككتية كن يمتهاني ويوي anilladhi auhaina ilaika, ili ukiache kile ambacho tumekufunulia wewe. Kwa hakika kabisa walikurubia kukufitinisha wewe ili uache wewe kile ambacho tumekuletea kwa wahi. Litaftari alaina ghairahu, ili utuzulie sisi kitu kingine isiyokuwa hiyo Qur'an. Wao walitaka kwamba wewe uache Qur'an, uzuie kitu kingine ambacho kitaendana na mawazo yao na fikra zao na mwelekeo wao. Litaftari alaina ghairahu. Allah anasema wa idhal latakhadhuka khalila. Hapo ungefanya hivyo wangekufanya wewe kuwa ni rafiki wa ndani kabisa. Ungekubaliana na wao kwamba basi tulete Qur'ani ndio hii hapa. Mwataka tuondoshe nini katika hii Qur'ani? Ah, ondosha hii kul huwallahu ahad yundoe. Tujalie kwamba hakuna sio Allah mmoja, hata wale wengine tunaoitakidi sisi kuwa ni waungu pia tuitakidi kwamba ni waungu. Sheria kadha hii tuiondoe, pombe isiwe haramu iwe halali, uzinifu uwe ni halali, kadha iwe halali. Basi ungekubaliana na wao katika mawazo yao, idhal latakhadhuka khalila. Kwa hapo ungekufanya wewe kuwa ni rafiki. Kisha Allah anamwambia walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Na lau kwamba sisi tusingekupa wewe thabati ukasimama sawa sawa katika msimamo wa haki, basi ungekurubia kutegemea kwa wao sehemu kidogo. Lakini taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na inaya ya Allah, upatilizaji wa Allah, amempatiliza mtume sallallahu alayhi wasallam na kumchunga, yani amempelekea wahi, pia vile vile akampelekea ulinzi kamili ambao utamfanya yeye abaki katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan la adhaqnaka dhaifa alhayat wa dhaifa almamat thumma la yajidu laka alayna nasira. طيب فايو hawakufanikiwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, uislamu ukatanuka kwa kiwango kikubwa sana, na historia yake ni ndefu, na kwa mtukana muda hatuwezi kuelezea hata vile vipande vipande katika matukio makubwa ya kihistoria ya kiislamu kutokana na wakati jinsi ulivyo na upana wa mada namna ulivyo. Lakini tutashuhudia kwamba ilifika wakati sasa, ulifika wakati maadui wakaanza kuchomoza tena. Pale walipokuwa wamekata tamaa wazee wao kutokana na hali walioiona hali fulani, kwa sababu kuna wakati unaweza ukafika Uislamu kutokana na ile izza uliokuwa nayo, ukifika kwenye kilele chake cha Uislamu na ule ukamilifu wake, basi makafiri hawauwezi Uislamu huo. Kwa vyote utakapopewa katika nguvu na maarifa, hawatauweza Uislamu huo. Na ndivyo ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mazingira yao, pamoja na nguvu za kimali, nguvu za kiutawala na nguvu nyingi tulizokuwa nazo, walikata tamaa na Uislamu aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pale Uislamu unapokuwa unadhoofika, kwa kudhoofika Waislamu wenyewe kifikra na mawazo na kushikamana na dini kiitikadi na kimwelekeo, basi makafiri wanatumia fursa ile sasa kujipanga upya na kupanga njama za kutokomeza Uislamu. Kwa hiyo katika zama fulani, baada ya kutokea migogoro fulani katika utawala au katika katika safu baina ya safu ya Waislamu, palianza kupenya baadhi ya fikra kutoka nje. Kuna mambo mengi yalichangia fikra hizi kupata nafasi, na wengi katika wanawachuoni wa kihistoria wanataja kwamba ni kipindi, yani mambo kubadilika kiasi fulani, ni kipindi cha pili cha utawala wa Uthman radhiallahu anhu. Yani wanaugawa utawala wa Uthman katika sehemu mbili: kipindi cha hali ya usawa kabisa na amani katika Uislamu, yani ile miaka sita yake ya mwanzo katika miaka 12 aliyotawala Uthman, ambaye ni khalifa wangapi? Khalifa watatu kwa mujibu wa itikadi ya Uislamu, na ndio itikadi waliona Ahli Sunnah wal Jamaa. Ama kipindi chake cha pili, yani ile nusu ya pili, haina maana kwamba alitawala vipindi viwili. Tunasema kwamba miaka 12, sita ilikwenda sawa sawa, sita nyingine ikawa tayari imeingia ukorofi ndani yake. Kulijitokeza baadhi ya watu, tunaweza kusema kwamba ni vitu au watu waliopachikwa ndani ya Uislamu. Baadhi ya wanawachuoni wengi wao wanataja kwamba kipindi hiki ndipo ambacho kilianza kuingia fikra na mitazamo ambayo sio sawa sawa. Na mtu aliyetumika kuleta fikra hizi anatajwa kwamba ni Myahudi aliyekuwa akifahamika kwa jina la Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Mtu huyu alitokea sehemu za Yemen kule Sanaa. Akaja katika sura kwamba amesilimu. Amejidhihirisha kwamba mimi ni Muislamu na watu huwakubalia watu kwa dhahiri yao. Kwa dhahiri yake akaonekana kwamba amesilimu. Myahudi huyo Abdullah ibn Saba. Tutakuja kutolea maelezo kiasi fulani, lakini sababu ya kwanza ni kudhihiri hali kama au tuweze kusema ni hali ya udhaifu fulani ilijitokeza katika mujitama wa Uislamu katika baadhi ya miji. Pili ni huyu mtu. Tatu ni kutanuka sana Uislamu kuingia katika miji ya Waajemi na mingineyo. Ikawa wengi wanaoingia katika Uislamu wanaingia na tamaduni zao na fikra zao walizokulia nazo katika miji yao na makabila yao. Tukiacha wale Waislamu waliokulia katika mazingira ya malezi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao walilelewa katika mazingira ya sawa sawa, wakaufahamu Uislamu, wakaushika Uislamu na wakaueneza Uislamu, na watoto wao waliowalea katika mazingira ya Uislamu pia, walikuja watu wengine wapya sasa ambao sasa walikuja kudiriki Uislamu tayari washakuwa watu wazima au washaishi katika jamii fulani ambazo ni chafu, alafu hawakupata malezi kama malezi aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila shaka kibinadamu kutakuwa kuna tofauti baina ya hawa na wale. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea watu kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ndani ya Qur'ani kwa sifa fulani. Sifa hizi huzipati kwa wengine. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashr anasema katika mgao wa mali fulani zinazopatikana, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mali hizo wape lilfuqara'i almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mali hizo wapewe wale mafakiri wa kimuhajirini ambao wametolewa wakafukuzwa katika miji yao kwa sababu wakapokonywa mali zao, na watu hawa wakawa wanamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah na radhi zake. وينصرون الله ورسوله الله nasema ulaika humusadiqun. Hii ni sifa ya watu fulani ambao ni muhajirun. Kisha akawataja watu wengine akasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman, na wale ambao wameuchagua mji wa Madina kuwa ndio mji wa kuishi, wakahamia wakaacha nyumba zao miji yao, au wale wakazi wa mji wa Madina, wal-iman, na wakachagua Uislamu kuwa ndio dini na ndio imani, min qablihim qabla yao, yuhibbuna man hajara ilayhim, walikuwa wakiwapenda wale ambao wamehama kwao, yani wao ni wenyeji katika mji wa Madina kisha wakauchagua Uislamu kwamba sisi watu wa Madina dini yetu ni Uislamu, kisha wakawakaribisha ndugu zao waliohamia pale na wakawa wanawapenda, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika nyoyo zao dhiki yoyote katika vile walivyopewa, wayufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Watu hawa walikuwa na tabia ya kuwapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, hata ikiwa wao wenyewe wakiwa wanahitaji kitu hicho. Hii ilikuwa ni sifa ambayo ilikuwa nataka kuigusia tu kwamba wako nayo watu fulani katika watu waliolelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sifa kama hii huipati kwa watu wengine. Kuna watu wanawapendelea wenzao khairi zaidi kuliko nafsi zao. Katika wakati wa sasa huwezi kuwapata watu wa sampuli hiyo. Kwa mfano, watu hawa walidiriki kuwakaribisha ndugu zao, si kuwakaribisha tu bali walilazimika kugawa mpaka mali zao. Mimi bwana nina nyumba zangu mbili, sasa wewe ni mgeni na ndugu yangu hapa, Hebu chagua moja katika hizi nyumba zangu, nyumba moja ni hii hapa na nyingine ni yule pale. Hebu chagua moja katika hizi, wewe wapenda ipi? Na wanafanya hivyo kwa malengo ya dini, siko maslahi kwamba huyu bwana ni mtoto wa fulani, nikimsaidia leo atakuja kunisaidia kesho. Au huyu bwana ana maslahi fulani, kwa kiwango nikimsaidia kwa kiwango fulani hivi nitapata maslahi. La. Kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah. Na haya ni malezi yamelelewa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizazi kile sasa kilikuwa kinaanza kupotea kidogo kidogo, kinakuja kizazi kingine. Kizazi ambacho kinakuja sasa na mawazo na fikra tofauti, na hakuna mlezi kama yule aliyetangulia. Kashaondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo muda ulipofika pia watu wakawa wanahurika, kwa sababu ulimwengu ukawa wanafunguka kidogo kidogo kwa kadiri ya miaka inavyosogea mbele. Ikawa watu wanahurika tena na taaluma walizokuwa nazo wengine wasiokuwa Waislamu. Miongoni mwa hayo ni masala ya ilmu al-kalam, ilmu za falsafa na nyinginezo, ilmu za mantiki na falsafa. Elimu zile zikafanywa tarjama kutoka katika lugha ya Kigiriki na lugha nyinginezo zikaletwa katika lugha ya Kiarabu. Na watu wakazisoma falsafa zile kwa kina kabisa, na wale waliokuwa wakifanya tarjama vitabu vile, wewe unaleta kitabu ulichokifanya tarjama kutoka kwenye lugha ya Kigiriki mathalan, lugha ya Kiyunani au lugha ya Kiajemi au lugha nyingine yoyote. Baada ya kufanya tarjama unakuja mbele ya mfalme, unakileta kitabu kile, kinapimwa kwa vito vya dhahabu. Kwa hiyo ukubwa wa kitabu ndio ukubwa wa dhahabu. Kwa kitabu upande wa huku na dhahabu itawekwa huku. Kwa hiyo uzito wa dhahabu ndio utakuwa wa kwa watu wakawa wanatanafasi, wanashindana katika hili, na ikawa pia vile vile watu wanashindana katika kusoma elimu hizo za falsafa. Kwa hiyo katika mazingira kama haya maadui wakaitumia fursa sasa ya kuingiza matamanio ya nafsi zao, hasa kupitia fikra na mawazo fulani na misingi fulani isiyokuwa misingi ya Kiislamu. Waislamu baadhi yao wakaacha muongozo na ile njia ambayo walipita waliotangulia, ambao wao walitakiwa waishike njia ile na waithamini. Wakaanza kusoma na kutaamali kuyazingatia yaliyomo katika vitabu visivyokuwa vya Waislamu. Wakasoma fikra kutoka magharibi kwa kina kabisa. Wakataka kuoanisha na kuchanganya baina ya fikra zile za mafalsafi na muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukaja wakati sasa wa kuyajaji na kuyahukumu kwa mujibu wa akili mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itawezekana vipi? Na kiasi kikubwa cha fikra zile zimejenga katika msingi wa mada, kwa kuyazungumzia mambo yanayoonekana tu na sio kuamini ghaibu. Itawezekana vipi? Kwa mfano, labda tuache kabla kwa mifano hiyo, lakini nasema kwamba hali hii ilianza kujitokeza katika umma wa Kiislamu, na inhirafu kidogo kidogo ikaanza kujitokeza. Ikawa kuna mabadiliko, hakuna taslim tena. Mtu hakuna ile kunyenyekea kiimani kwamba hili ni jambo la ghaibu mimi naliamini. Ikawa ni masala ya mijadala katika nusus na hata Qur'an. Kiwezekana vipi sasa hapa itakuwaje? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Katika Uislamu hakuna uhuru wa mawazo ndani ya dini, kwa maana kwamba mtu yuko huru awazi na kufikiria anachokitaka. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ipo nafasi hiyo, lakini si sawa sawa, haiko nafasi hiyo. Iko nafasi ya uhuru wa kutafakari katika mambo ya kilimwengu, mambo ya kimaumbile. Ukamtafakari mwanadamu, ukatafakari mimea, ukatafakari wanyama, ukatafakari vitu mbalimbali, ili uzalishe fikra yako ile, izalishe baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia wewe. Kwa sababu aya nyingi zimekuja katika Qur'ani kuhimiza kutafakari. Watu waangalie malakuti samawati wal ardh, ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala ulioko mbinguni na ardhini, katika upeo wa macho wa vitazame vitu vile, watafakari na ndani yake wataugundua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile watapata faida nyingi watu kaja kutafakari kwao, ili na watapata upesi wa kuweza kupata ufumbuzi wa mambo ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Ama kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu amewekewa mipaka maalumu ya kutafakari, yale ambayo yanahusu imani, misingi ya imani sita, mwanadamu hana nafasi ya kutafakari upeo wa akili yake kwa uhuru. Kwa hiyo yule ambaye anaona kwamba anaweza akakaa akamtafakari Allah kwa kina kabisa kwa mujibu wa akili yake, basi ajue kwamba huyo amefanya makosa. Lakini wana falsafa mbalimbali pamoja na wazandiki mbalimbali walijaribu kuingiza fikra hizi na kuwapa watu uhuru huu kumtafakari Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu ya ghaibu kwa ujumla. Na hili mimi nina mifano nayo mingi mingi sana katika milango ya akida, katika milango ya kiitikadi, lakini sitalitolea mifano kwa sasa hivi ili tuweze kufika pale ambapo tumekusudia. Tukiondoka hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda nitie nguvu tu haya maneno kwamba hakuna uhuru wa kutafakari, ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya'ti ash-shaytan ala ahadikum, katika baadhi ya riwaya ya'ti ash-shaytan ala al-insan, hii ni riwaya kwenye sahihain, fayaqul من خلق السماوات فيقول الله ويقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله. نبي صلى الله عليه وسلم أنا سمع شتاني أنا كويل يكون مجيء مجاوين أنا مجيء من آدم أنا ويكي موازو كمباني لاني أليهم بمبينغو. Nafsi inajibu, hawa ndio kaumba mbingu. Kisha nani kaumba ardhi? Ni Allah kaumba ardhi. Kisha ile swali jingine, ni nani kamuumba Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, itakapomjia mmoja wenu hali hiyo katika nafsi yake akihisi kuna jambo hilo, falyasta'idh billahi minash shaitan arrajim, aombe hifadhi kwa Allah. Ataki Allah, aombe kwa Allah ulinzi, amlinde na shetani, kwa sababu ni shetani anakujia wewe. Kwa hiyo ni mawazo machafu anakuletea ambayo hayatakiwi kwako wewe Muislamu kuyatafakari. Ukifikia hapo unatakiwa ukome. Lakini kwa mujibu wa elimu hizo zilizoingizwa katika ndani ya Uislamu, ikawa ni jambo halikubaliki. Kufunga mlango huo ni ujinga, wakaitakidi kwamba mtu kufunga milango ya kutafakari ni ujinga. Na mwerevu ni yule anayejua kuchanganua yale mambo ya ghaibu kwa undani zaidi, akataka kuyahukumu kwa akili yake. Kwa mujibu wa msingi wa hadithi hii, haitakiwi kuachia kufanya istirsali katika mawazo mpaka ukaanza kumjadili Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kile unavyotumia akili yako kumzungumzia Allah na ulimwengu wa ghaibu, basi ufahamu kwamba ni kinyume na hivyo ilivyo. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba ni kinyume na hivyo ilivyo, tuchukue katika haya mambo ya kiduniani yalivyo. Hivi mtu aliyeishi katika karne 10 zilizopita, ukimuelezea habari za kitu kama gari, kitu kinachoitwa gari, ili gari tunaliona kama ni kitu cha kawaida, kimekuwa ni kitu cha kawaida kwetu, si muujiza. Kuna dude hilo ukilifanya hivi latembea, laweza kukutoa hapa likakupeleka mahali fulani, ukalielezea gari lilivyo na utaratibu wake. Mtu aliishi kwenye karne zile, kwa mujibu wa akili yake na maarifa yake, anaweza kukubaliana na wewe katika hilo? Mtapingana, kwambia hili jambo haliwezekani hata siku moja. Sikwambii umwambie masuala ya ndege, namna inavyoruka na kusafiri masafa marefu kwa muda mfupi. Sikwambii infitah iliyopo katika ulimwengu leo hii, namna ulimwengu ulivyofunguka kwa watu waliotangulia ambao walikuwa kwa wakati huo wakihesabika kwamba wao ni miamba ya kutafakari, miamba katika maarifa. kuna vitu ambavyo leo vimedhihiri, lau kwamba waambiwa kwamba kuna kitu hicho wangepinga kwa hoja elfu kwamba ile jambo haliwezekani. Lakini ni upeo wa maarifa yao. Na hali kadhalika pingine ikawa huko mbeleni kukaja mambo ambayo sisi hatuwezi kuyatafakari kwa mujibu wa akili zetu. Na ukiambiwa kwamba kutakuwa na jambo fulani pingine utapinga kwa kiasi kikubwa sana, utasema hili haliwezekani. Kwa sababu ndio upeo wa maarifa yako. Sasa ikiwa haya ni mambo ya kilimwengu, mambo ya kidunia ambayo wanadamu wanaweza kuyafanya kwa kurithi maendeleo kutoka kizazi baada ya kizazi mpaka masuala yakakuwa namna hiyo, sisi tunaona kwamba ni mambo yasiyowezekana au ni mambo ambayo ni magumu. Vipi unataka kumjadili Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye habadiliki? Hapiti na wakati. Na wala sheria yake haibadiliki wala haipiti na wakati. Sasa almuhimu ni kwamba Waislamu wa zama hizo walipambana na fikra hizi na wakafanikiwa kuzishinda kwa kiasi kikubwa. Miaka ikasonga na ikasogea mbele. Waislamu walikuwa katika iza. Walikuwa na nguvu. Walikuwa wako mbele kwa upande fulani katika baadhi ya mambo ya kimaendeleo. Lakini yako mambo ambayo yalipelekea wakarudi nyuma. Sasa ikaja sura ya kimapambano mpya. Sura ya kimapambano mpya. Kulikuwa kuna vitu vitatu nitavitaja kwa lugha ya Kiarabu. Kuna watu wanaitwa al-mustashriqun, kuna watu wanaitwa al-mubashirun, yani munasirun, na kuna watu wanaitwa al-musta'mirun. Istimar, istishraq, tabshir na istimar. Hivi ni vitu vitatu. Vitu vyote hivi muhimili wake ni mmoja na malengo yake ni mmoja, lakini sura ziko tofauti. Kutokana na mazingira fulani yaliyokuwepo yaliyotawala katika nchi za magharibi hususan Ulaya, ya maporomoko ya mambo ya akhlaki na kidini, baada ya kuwa watu wametawaliwa na dini, sasa mfumuko mwingine umekuja na dini ikawa iko katika mashaka, na Uislamu ukawa sasa unatishia. Baada ya mapambano makali ya vita vya msalaba, na wale waliopanga mipango ile wakawa wameshindwa kwa namna fulani, katika kuendeleza mapambano yao wakabadilisha mfumo wa vita, ikawa ni mfumo wa kifikra. Tutaweza kupambana vipi sisi na Uislamu? Kwa hiyo wakajaribu kuiangalia historia ya Uislamu, namna walivyojaribu walivyofeli katika baadhi ya nyakati na sababu zilizopelekea kufeli. Baada ya kuzidurusu sababu hizi, wakaona njia ya amani zaidi ni ile njia ya kifikra, ambayo haitagharimu umwagaji wa damu, pamoja na kwamba itagharimu mawazo na fikra, itagharimu mali, inahitaji watu, lakini ni njia ya amani zaidi ya kumfanya, ya kuyafanya mapambano yale wanayokusudia yafanikiwe kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hawakujali wakati, gharama ya wakati, hawakujali gharama ya watu, hawakujali gharama ya nini, ya mali, bali walichokiangalia tu usalama wa nafsi zao na damu zao. Ndicho kitu kilichoangaliwa. Nini cha kufanya? Ni lazima watoke watu katika nchi za magharibi wakausome Uislamu katika nchi za mashariki, lazima. Kwa hiyo mikakati hii ikafanyika. Hasa katika karne ya 19 na karne ya 20. Pamoja na kwamba mambo kama haya yalikuwepo huko nyuma, lakini si kwa shakili hii sasa ambayo tunaitaja. Si kwa muundo huu. Wakatoka watu, wakenda mashariki, wakenda wakasoma dirasa islamia, masomo ya Kiislamu, katika vyuo na katika maahid, katika vyuo vya Kiislamu. Wako waliokwenda Baghdad, Iraq kwa wakati huo, kwa sababu ilikuwa ni sehemu katika vituo muhimu vya kielimu ya Kiislamu na maarifa. Walikwenda Syria, Damascus, walikwenda Lebanon, walikwenda Misri na nchi nyinginezo. wakaishi na Waislamu kwa malengo ya kwamba wamekuja kujifundisha utamaduni wa Kiislamu. Kwa dhahiri tumekuja kujifundisha utamaduni wa Kiislamu, ikiwemo lugha, adati zile na mavazi na kila kitu, kujifundisha itikadi na dini ya Uislamu. Na wengine wakajidhihirisha kwamba na wao waislamu kweli bwana, wakakaa wakasoma kwa kiwango cha kutosha kabisa. Wako ambao wali takhasas, wakajihusisha na usomaji wa elimu ya fikhi ya Kiislamu na misingi yake, wakaijua vizuri sana fikhi ya Kiislamu, sheria na misingi ya Uislamu, yani misingi ya sheria ya Kiislamu, ilmu ya usulul fiqh. Wapo vile vile waliojihusisha na usomaji wa historia ya Kiislamu, wakaisoma historia ya Kiislamu vizuri. Na wapo pia waliojihusisha na usomaji wa hadithi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na elimu na kanuni za elimu hii, wakaisoma vile vile kwa uzuri, na elimu mbalimbali. Na wengine wakajihusisha katika upande wa lugha ya Kiarabu tu, wakawa ni wataalamu wa lugha, wakaisoma vizuri elimu ile, kisha wakarudi katika miji yao. Kwa inavyosemekana ni kwamba vyuo vingi, vyuo vikuu vingi vya nchi za magharibi, kama sio vyote, baada ya hapo vikafungua vitengo maalumu, vitivo maalumu kwa ajili ya usomeshaji wa dirasa, wanaita dirasa tushaq, masomo ya mashariki, yani tamaduni, dini na yani yale mambo yanayohusu nchi ya mashariki ya kati, yani Uislamu kwa ujumla. Ikawa watu wanasoma, na baada ya hapo walichokifanya sasa, wakawa wanawatoa watu kutoka mashariki. Sasa siku zinasogea na watu tayari ushakuwa na fikra kwamba Ulaya ndiko kwenye maendeleo. Kwa hiyo wanawatoa watu katika nchi za mashariki, katika nchi za Kiarabu, kwenda kusoma Uislamu katika nchi zisizokuwa za Kiislamu. Lakini sasa tayari washafanya uchakachuaji wa maarifa ya Uislamu, ile sheria imeshachakachuliwa kwa namna fulani, historia halikadhalika, mambo mbalimbali yote yameshafanywa namna fulani na ujanja fulani, ambao kwa mtu mwenye akili ya kawaida si rahisi kusalimika, kwa sababu anakutana na watu wenye upeo mbalimbali ambao watakwenda kumsomesha, na wameandaliwa kitabia fulani ili wajue kutaamali na mtu huyo, kwa sababu katika vitu vinavyowaathiri watu kitabia, vinavyoathiri watu kidini, ni namna unavyotaamali na mtu. Kwa hiyo pia wakafundishwa namna gani wanataamali, wataishi pamoja na hao ambao wanataka kuwasomesha. Wakaonyesha ukarimu wa hali ya juu, wakaonyesha utu, ukweli, mpaka wakawa wanafika na wao, wanawaamini. Na yale wanayoleta katika fikra zao wanayaleta kwa upeo wa hali ya juu na falsafa za hali ya juu. Sasa umemtoa mtu huko walikotoka, maarifa yake kwanza kwenye Uislamu ni madogo. Wewe huyo mtu anayekufundisha huo Uislamu amebobea kwenye Uislamu, wasilia mbali kuwa ni kafiri, lakini amebobea kwenye kusoma Uislamu, akachanganya na maarifa yake aliyokuwa nayo katika huo, katika masomo yake mengine, akajaribu kuyaunganisha na yale aliyosoma kwenye Uislamu. Wewe unakuja akili yako bado changa, haiwezi kufikiria. Alafu unamkuta mtu yule ni mtu anajua kwenda na watu na kuishi na watu. Kwa hiyo kweli watu hawa wakawa wameandaliwa maalum kwa ajili ya kuwasomesha watu kutoka mashariki, ambao watabeba sasa yale mafundisho ambayo wao tayari washayafanyia namna fulani ya kusema hii, tutumie hii lugha ya kuchakachua, yakachakachuliwa yale mafundisho ya Uislamu yakawekwa katika mtaratibu fulani. Akija Muislamu huko anabebeshwa kama, anatumika kama chombo hivi cha kumbebesha mzigo ule aurudishe huko kwao ulikotoka. Kwa watu hawa wakawa wamefundishwa Uislamu huo kimagharibi. Wako kina Taha Hussein, kina Abu Raya na wengineo, Mahmud Abu Raya na wengineo, kina Saad Zaghloul na wengineo, wako wengi. Lakini watu waliokwenda kusoma katika nchi za mashariki, nchi magharibi, sasa angalia, wametoka magharibi wamekuja mashariki, wakakaa kwa muda mrefu, wakenda katika miji yao, wakausomesha Uislamu na wao kwa mtazamo wao wao kwa muda mrefu, mpaka walipoona sasa wameridhika na ile mifumo walioiweka. Sasa tunachukua watu kutoka mashariki waje magharibi wasome, alafu warudi tena mashariki waurudishe ule Uislamu ambao tunautaka sisi. Ina maana sasa Uislamu utakaorudi mashariki ni Uislamu wa hawa za nafsi. Sasa kweli wakawaandaa watu wa sampuli hiyo, wakasoma, wakarudi katika nchi za mashariki, na hawakutosheka, wakaanzisha vitengo mbali mbali au vituo mbali mbali vya kuweza kueneza ule Uislamu wanaotaka wao. Na katika mustashrikuna waliokuwa mabingwa na ni watu wa hatari sana, walio maadui wa Uislamu, wanamtaja kuwa ni Arif Jan Wensink, Muholanzi mmoja ambaye tulimtaja katika mhadhara uliopita. Bwana alisoma darasa mashriqia katika ilmu ya hadithi, ametakhasasi nayo vizuri sana, na akaandika pia baadhi ya vitabu. Katika vitabu alivyoviandika, moja katika hizo ni Miftahu Kunuzi Sunna. Miftahu Kunuzi Sunna. Pia vile vile ameandika Aqidatul Islam, kitabu kinachozungumzia itikadi ya Kiislamu. Arif Jan Wensink, Muholanzi huyo. Pia vile vile katika vitu ambavyo umevifanya, yani katika watu wa hatari, kuna bwana mmoja anaitwa D.B. McDonald. Wanasema huyu jamani ni Marekani ambaye alikuwa ni aniadui sana katika maadui wa Kiislamu. Katika vitabu alivyoviandika, katika kitabu kimoja Tatawuru Ilmi al-Kalami wal Fiqh wa Nadhariyatu ad-Dusturiyya. Wa Nadhariyatu ad-Dusturiyya, ambacho kilichapishwa mwaka 1903. Miftahu Kunuzi Sunna kilichapishwa mwaka 1939. Sasa hivi tuko 2012. Sasa mwaka 1939 Arif Jan Wensink alichapisha kitabu chake kitwa Miftahu Kunuzi Sunna. Si masala kwamba wamekurupuka jana, wao haja kurupuka, ni mambo muda mrefu. Na vibana kitabu chake hiki Tatawuru Ilmi al-Kalam wal Fiqh wa Nadhariyya ad-Dusturiyya kimechapishwa mwaka 1903. Kadhalika kitu kingine waliandika kitabu kinachoitwa Da'iratul Ma'arif al-Islamiyya, ni encyclopedia fulani ya kuhusu Uislamu, yani mausua itakayozungumzia Uislamu, maarifa ya Uislamu. Ikawa imeandaliwa hii, ukitaka kujua Uislamu leo ukiingia katika internet ukitaka kujua Uislamu nini kitu kadhaa, nini Uislamu, wairejeshwa katika hiyo. Imeandaliwa na mustashrikun Dairatul Maarif, ikaja mukhtasari wake pia wameandika wao. Pia vile vile wakaandika Dairatul Maarif kuhusiana al-ulum al-ijtimaiyya, social science, wakaandika vitu kama hivyo, yani encyclopedia. Mnasomaje ninyi wenyewe taalamu? Mimi sijui Kiingereza, mimi najua Kiarabu na Kiswahili. Pia wameandika kitabu Hayatu Muhammad cha Samuel William, ameandika kitabu hicho Hayatu Muhammad kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashuhuri kubwa. Pia wakaandika The Muslim World, Majalatu al-Alam al-Islami, ambayo ilikuwa ni majalla ya Kikristo, mpaka sasa hivi inatolewa Uingereza na nchi nyingine inatawanywa katika ulimwengu, na unaweza katika website mbalimbali ambazo wao wenyewe wamezianzisha. Kwa mtu anataka kujua Uislamu, kwa kuwa sisi Waislamu wenyewe tuko nyuma pia katika kutangaza Uislamu wetu. Kwa hiyo wale wasiokuwa Waislamu wanatusemea wakiwa na tukiwa na kama vile kuna dhana kwamba wanaujua Uislamu, lakini Uislamu huu wanaotangaza wao ni ule Uislamu wanaotaka wao, wakati sisi tumefanyaje? Tumilala. Sasa haya yote sio ninayokusudia. Mimi nakusudia hawa wataalamu wanaokwenda kusomeshwa katika nchi za magharibi Uislamu, alafu wakarudishwa katika nchi za mashariki waje wasomeshe Uislamu. Bali si katika nchi za mashariki tu, mpaka katika nchi nyingine ambazo zina Waislamu kwa wingi, au hata zina Waislamu kwa uchache, lakini watu wanaosoma Uislamu katika misingi fulani. Hili jambo limefanyika kwa fujo sana, na kuna vyuo vikuu mbalimbali vimeasisiwa ndani ya nchi za Kiislamu na nje ya nchi za Kiislamu. Kahiro, Kahira, Al-Kahira, Kairo, kuna vyuo vingi sana na maahidi nyingi zimeanzishwa za mustashriqun, na watu wanakwenda kusoma na wanapata certificate au wanapata shahada zao katika vyuo hivyo. Kadhalika Syria, kadhalika Lebanon, na wana masharii nyingi wanazozifanya. Sasa sisi leo katika miji yetu, katika hii miji yetu ambayo Uislamu maarifa yake bado yako chini sana, katika hii miji yetu tuliyokuwa na, mimi nazungumza sasa kwa mustawa wa nchi zetu hizi, sizungumzi kwa mustawa wa nchi za Kiarabu na nchi nyinginezo za Kiislamu, nazungumza katika hii kwa mustawa wa nchi zetu, maarifa ya Kiislamu yako kwa kiwango duni sana. Kwa maana ya kwamba Waislamu wengi hawaujui Uislamu. Na wale wanaojua Uislamu basi wanaujua katika misingi finyu sana. Wengi wao hawakubobea katika Uislamu. Mtu anajua hiki na hiki basi katosheka. Ametosheka kwa sababu kafundishwa hutba, namna ya kuisoma, namna ya kuozesha, vipi atazika, vipi atafanya hiki, yale mambo madogo madogo ya kijamii, shakuwa sheikh katika mji. Mtu kasoma maarifa ya Uislamu katika misingi dhaifu sana, anapoletewa mtu ambaye amesoma dirasa masomo ya Kiislamu kutoka nchi za magharibi, kama hata tumeubishi wa kuzaliwa kama mwenye hataki tu, basi hataweza kupambana na mtu huyu. Kwa hiyo kama yeye mwenye anatumeubishi tu au anatumia mikwaju ya kuleta na kuleta fujo, ili basi hapa pingine anaweza kufanikiwa, lakini kufanya mukawama wa hoja na mtu huyu itakuwa ni jambo gumu sana. Sisi tufahamu, kwa sababu wengine watu wengi wanatokea vijijini, huo ndio ukweli, kijijini kwao alikotokea mtu, pingine ana mashehe anawajua, waalimu anawajua, na viwango vilivyo na tafakuri yao ilivyo. Sasa ikiwa kuna watu wa sampuli kama hii wameandaliwa, wanakuja kuileta ule Uislamu wa kimagharibi kifikra na mawazo, wanatumia aya hadithi, lakini mawazo na fikra ndio ile, alafu kuna nguvu fulani inayomsaidia sasa katika kueneza fikra zile, wewe unadhani athari yake itakuwa ya kiwango gani? Bila shaka athari yake itakuwa ni kubwa sana. Au wataalamu kama hao ambao ni wataalamu kwa upande wao, washasoma katika vyuo kama hivyo, wamewekwa katika mahali ambapo Muislamu anadhania kwamba anaweza kupata salama ya dini yake katika kusoma, kama ni elimu za kisekula au kama ni elimu za kidini, ajua kwamba mimi nitasoma hapa dini yangu. Si kuna vyuo vya Kiislamu? Sasa anakumbana na watu kama hawa wenye fikra kama hizo. Kijana ametoka kijijini au ametoka mjini sasa, ametoka kijijini sasa ndio amekuja mjini kusoma. Amkuta shekhi kama huyu amepiga tai yake vizuri sana, aya analisoma vizuri, tena anajua Kiingereza vizuri, au hata atakubabaisha lakini ana Kiingereza sasa. Na aya zijua, maneno ya Kiarabu anayajua. Kwa sababu mimi siwaambii wala siwadanganye wala sizungumzi jambo ambalo jamii tuliyokuwa nayo humu, maneno ya Kiingereza hasa mtu anaposema dini hivi alafu akawa anatumia Kiingereza yanaathiri sana watu katika nafsi, pingine zaidi ya Qur'an kwa baadhi ya watu. Kuzungumza alafu sizungumze katika lugha ya dhamu kwa sababu hajui Kiingereza, kwa hiyo aona akidhara. Nazungumza katika hali ya jamii iliyotuzunguka ilivyo. Kwa hiyo akija mtu akawa anazungumza alafu anayapangilia maneno yake akatia maneno ya Kiingereza pale, sasa utaalamu alafu kataja aya, sasa kusoma aya kama ilivyo kwa matini yake ya Kiarabu. Qala Shafi'i, anasoma maneno ya Shafi'i. Qala Malik, qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, alafu baadaye anatia nikini. Athari yake ni kubwa sana, naonekana huyu ni mtu ametaalamika sasa, ameshakomaa, ana macho mawili. Sasa kuna vijana kama hao mathalan watoke vijijini waende katika miji au waende katika vyuo na maahidi mbalimbali, wakutane na watu wa sampuli kama hii. Wewe unadhani kwamba unaweza kufikiria taathira yake itakuwa kwa kiasi gani? Sasa hili jambo limefanyika, na mkitaka kujua hili, basi fuatilieni historia za watu, kasoma wapi, kasoma wapi, kasoma wapi. Na isitoshe pia hawakuishiria wapi, hawakuishiria hapo, wakaingiza katika baadhi ya vyuo vya Kiislamu vinavyotegemewa baadhi ya maarifa hayo, wakavivuruga vyuo vile, vikakosa mwelekeo, ikawa hakuna akhlaq, hakuna adabu za Uislamu, hakuna ule Uislamu wenye mtu asoma Uislamu tu mkavu mkavu, hakuna vitendo ndani yake, hakuna masala ya tarkizi ya imani, ni fikra tu. Vyuo kama Azhar ilikuwa ni vyuo vinavyotegemewa katika ulimwengu, lakini vimevurugwa katika sampuli hiyo. Ikawa mtu anakwenda anasoma, anatoka pale Uislamu bado hajaujua, lakini amekwenda kusoma Uislamu. Na vyuo vingine vingi katika ulimwengu ikawa vimepotoshwa ile fikra yake sahihi na mwelekeo wake. Sasa mtu kama huyo anapokuwa amesimama imma juu ya mimbar, anazungumza na waumini wa kawaida ambao hawana misingi thabiti ya Uislamu, au vijana ambao hawajakuwa na maarifa ya Uislamu na wanaupenda Uislamu, alafu unakutana na mtu kama sampuli kama hiyo, athari yake inakuwaje? Nasisitiza sana hapa kwa sababu maalum, na mimi sitapenda kutaja watu kwa majina yao katika wakati wa sasa. Mimi nataka nizungumze maneno ambayo yatawaingiza watu moja kwa moja wenyewe, nyinyi mtafikiria. Wala sitapenda nivihusishe vyuo fulani na vyuo fulani katika hilo. Lakini moja kwa moja tu wewe mwenyewe utaona kwamba bila shaka hili ni moja katika yale yaliyoandaliwa. Leo katika vyuo vya Kiislamu, katika vyuo vya Kiislamu tunaitakidi kwamba hiki ni chuo cha Kiislamu. Uislamu unapigwa vita kifikra, na wanaopiga vita Uislamu kwa fikra si makafiri. Makafiri hawapo, ni baadhi ya Waislamu waliobebeshwa fikra, ima kwa kwenda kusoma moja kwa moja au kujisomea wao wenyewe kupitia mitandao mbalimbali. Pamoja na kwamba hawa ni wachache, lakini watu wametoka kutoka mji fulani kwenda mji mwingine kwenda kusoma, wanakuja na fikra ambazo si za Uislamu. Wanaupiga vita Uislamu. Ikiwa wewe utaushika ule Uislamu sawa sawa, mazingira ya chuo hicho cha Kiislamu hayatakusaidia wewe kuuhami Uislamu wako, bali mazingira yale yatajengwa katika kukupiga vita wewe. Kwa mfano, aonekane kwamba huyu ni kijana Muislamu, ametamasta kina sunna vizuri, mandhari yake inaonekana ni ya Kiislamu. Mimi nasema iko mandhari ya Kiislamu. Kuna watu wengine kwamba anaweza kuuliza, kwani kanzu ni vazi la Uislamu? Kanzu. Mimi nasema hivi, mathalan amesimama pale Muislamu au wamesimama watu wawili wa Tanzania kutoka mkoa mmoja, kabila moja. Yule amevaa jeans na t-shirt yake na raba, na yule kavaa jeans na t-shirt yake na raba. Ukisema hebu nitofautishie baina ya Muislamu na kafiri pale, unaweza kutofautisha kwa mavazi? Mavazi yale haitawezekana. Yule kavaa suti na tai na huyu kavaa suti na tai. Unaweza kutofautisha kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni kafiri pale? Au unaweza kutoa hukumu kwamba wote wale ni makafiri? Au utatawakafu kwamba mimi sijui bwana yule ni Muislamu au ni kafiri? Lakini mathalan hapa sizungumzi kufanya kampeni fulani, lakini nazungumza ili hali halisi ilivyo. Yule amevaa kanzu na kofia yake, tujalie kwamba kanzu yenyewe chafu, haijapigwa pasi pia. Lakini kavaa kanzu yake pigie na kilemba au kavaa na kofia yake. Na yule kavaa suti na tai, kaambia hebu nitafutie Muislamu mmoja hapa. Haraka haraka, moja kwa moja kiakili kwambia huyu hapa Muislamu. Kwa nini niwe hivyo? Na pingine zaka ni kafiri. Lakini kwa nini aje mawazo hayo? Hili ni swali libaki kwenu nyinyi tu. Sasa mtu aonekane ana mandhari na madhahari ya Kiislamu tu, amevaa kanzu yake na kofia yake, na walillahi alhamdu akawa amevaa hivyo na anafuata sunna, kanzu yake haiburutiki na mandhari yake inaonekana kwa mashaallah, ndevu sharubu kaziondoa, kwa maana kazipunguza kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale katika mahali hapo utapigwa vita. Utakuta mazingira yamejengwa kukupiga vita wewe zaidi kuliko yule ambaye yuko tofauti na wewe. Sasa swali, kwa nini? Kama ni kwa upande wa mwanamke, akisema avae Kiislamu, na sisi tutafahamu swala mwanamke kuvaa Kiislamu limetajwa ndani ya Qur'an kwa maandiko ya wazi wazi kabisa, hayana shaka ndani yake, na kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwanamke atakayejisitiri sawa sawa Kiislamu, mazingira ya vio vya Kiislamu hayamsaidii, bali yanamkandamiza na kumpiga vita. Sasa msikurupuke tu mkaanza kulaumu. Kwanza ni lazima watu wasome, kwa nini imekuwa namna hii? Ni jambo limekuja kushtukiza tu bahati mbaya, au ni mpango? Mimi nasema ni mipango ya watu walioandaliwa, pingine wameandaliwa bila wao kujijua. Ndio kuna bwana mmoja anafikia kusema katika walimu wanaosomesha katika moja ya vyuo vikuu, yeye alisoma Madina. Nasema mimi bwana nimekaa Madina miaka yote sikujua Uislamu. Lakini nimekwenda kujua Uislamu Ulaya bwana. Mimi nakuulizeni sasa, ikiwa ndio hivyo, dhambi ni ya nani? Wewe umekaa mahali ambapo ni kitovu katika vitovu vya Uislamu, kwa sababu al-Haramaini ash-Sharifaini ni Makka na Madina, mahali ulipoteremka wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahali ambapo bado tunapewa amani na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba innal imana la ya'ziru fil Madina kama ta'ziru al-hayatu fi juhriha. Itafika wakati imani itajikusanya, itarudi ndani ya mji wa Madina peke yake, kama vile nyoka anavyojikusanya kwenye shimo lake. Kwa maana kwamba Uislamu kwa kiasi kikubwa utapotea ulimwenguni, lakini Allah ataulinda katika baadhi ya maeneo. Sasa mahali kama hapa, wewe wanaposema watu qala Allahu wa qala ar-rasul, wasema kukufahamu Uislamu, Uislamu umekwenda kuufahamu Ulaya. Uislamu huu uliokuwa kufahamu Ulaya ni upi, na ule ulioko Madina nao ni upi? Hapa ni mahali pa kujiuliza. Kwa hiyo utamwona mtu mmoja kwa moja anakuja na ule Uislamu wa Ulaya. Sasa ndio huu wa kukataa hijabu kwa wanawake, ndio huu wa kupiga sunna vita sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ndio huu, hakuna shaka yoyote. Sasa tunapo ona mandhari kama hizo, mazingira kama hayo, leo katika mashule, shule zinazoitwa shule za Kiislamu, msinielewe kwamba labda nakusudia shule maalum, nakusudia shule zote za Waislamu, zile zinazoitwa za Waislamu. Basi kama wewe ni mwalimu wasomesha shule hiyo, wewe ni staff katika shule hiyo, na unajitahidi katika kuhami Uislamu na sunna, pata kushinda mahali hapo. Tumeona watu wangapi wameshindwa na mahali kama sehemu kama hizo. Lakini wewe uwe Muislamu wa ujanja ujanja, ule Uislamu wa kimagharibi, hapo sawa. Nadhani hili tunakubaliana kutokana na mazingira tulioishi nayo. Sasa makafiri hapo hawana kazi tena, tayari kazi yao wao washaifanya, wao wanafanya mingine sasa. Kuna mambo mingine muhimu wanayapanga kwa maslahi ya baadaye sasa, ya kuweza kutanganya zaidi, ili hili likishafanikiwa au likishindikana basi jingine litakuja. Lakini hili lishafanyika na watu washakwenda kusoma na washarudi na wana fikra hizo. Sasa sisi tutakufanya sasa hivi ni kujiuliza tu, ni kitu gani sisi Waislamu tufanye na hatua gani tuzichukue ili kukabiliana na hali hii. Lakini hali ni hali ya hatari na haikupangwa jana wala juzi. Tumezungukwa kwa ufupi. Na pingine la qadara Allah, watu kama hawa kwa kiasi kikubwa ambao wanazungumza kwa jina la Uislamu wakataka umbele mbele kwetu sisi uongozi, kwamba wao wawe ndio wasemaji kwa niaba ya Uislamu, kwa sababu wana ufasaha wa kuzungumza, wana utaalamu kadha wa kadha. Na hili pia lipo katika baadhi ya maeneo, lakini tunaweza kutasawari athari yake mbaya itakuwa kwa kiasi gani. Sasa mimi kwa maoni yangu na mawazo yangu pingine madogo, nina ushauri katika kukabiliana na mambo kama haya, hasa kwa watu ambao tayari Allah ameshawapa uelewa wa mambo, wana uwezo wa kutafakari mambo. Mawazo yangu mimi na fikra zangu, ili tuusaidie Uislamu na kuamsha watu katika usingizi huu waliokuwa nao, na kuwakinga na hatari ambayo tayari ishaingia katika sehemu zetu, katika miji yetu, na bali katika vituo vyetu vya kidini ambavyo pingine nyoyo zetu tumeweka matumaini kwamba hapa mimi, hapa sisi Waislamu tutapona sasa kupitia msingi huu, lakini ikawa ni sehemu ya hatari. Sasa mawazo yangu mimi, ili kuwahami watu wasiende huko na sisi wenyewe tusiweze kuingia katika hasara hiyo, jambo kubwa kabisa, kwanza tuusome Uislamu katika misingi ya sawasawa, na tusisome kwa kubabaisha. Tuusomeni Uislamu. Pia si vibaya tukajua hata zile historia za wale wanaotusomesha Uislamu na upeo wao wa kimaarifa. Sio vibaya tukajua historia za wale waliosomesha Uislamu, na huu ni msingi katika misingi ya dawa salafia ambayo sisi tunailingania kila mara. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri. Maneno haya yalizungumzwa kwenye karne ya kwanza hijiria na Muhammad bin Sirin. Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameyataja katika utangulizi wa kitabu chake As-Sahihul Musnad au Al-Jami' As-Sahih. Ibn Sirin anasema inna hadha al-ilma dinun, hii elimu hii ni dini. Elimu ni dini. Kwa nini elimu ni dini? Kwa sababu haiwezekani wewe ukawa una dini kama huna elimu. Yani haiwezekani ukawa una dini ya sawa sawa kabisa ambayo haina wasiwasi na mashaka ndani yake kama wewe huna elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kitakachokufanya wewe uwe na dini ya sawa sawa ni elimu ya sawa sawa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'an, huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yeye Allah ndiye aliyemtuma mtume wake sallallahu alayhi wasallam na huda na dini ya kweli. Tutaja vitu viwili, alhuda wa dini alhaq. Wanawachuoni watafsiria kwamba alhuda iliyokusudiwa katika aya hii ni al-ilmu an-nafi'. Ni ilmu yenye manufaa. Wa dini al-haqqi ni al-amalu as-salih. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم ametumwa na elimu yenye manufaa pamoja na dini ya haki, sheria. Na haiwezekani ukafika kwenye dini ya haki bila ya kuwa na elimu yenye manufaa. Kwa hiyo hii elimu hii ni dini. Kisha anasema hivi, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Mnatakiwa mtazame kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Wewe dini yako utaichukua kutoka kwa nani? Kwa maana misingi ya dini yako ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na maarifa juu ya dini yako utaichukua kutoka wapi? Hili ni suala la msingi sana. Ni suala la msingi. Kwa hiyo msingi wa kwanza mkubwa kabisa ambao tunatamani manufaa sisi ni kuisoma dini yetu katika misingi ya sawasawa. Na katika kuisoma dini yetu katika misingi ya sawasawa, tutalazimika tuwejue wakina nani watakao tusomesha dini. Na elimu yoyote ambayo haiko sawasawa, haiendani na Qur'ani na Sunna kwa na ufahamu wa wema waliotangulia, usikubali elimu hiyo. Yoyote atakaye kujia na elimu ambayo iko kinyume au haiendani na kala Allah na kala Rasul na haiendani na vile walivyopita wema waliotangulia, basi hiyo si dini ya sawasawa. Kwa sababu katika dini kuna baadhi ya vitu ambavyo na vitu vya msingi hivyo vinaitwa as-thawabit, al-musallamat, vitu ambavyo havibadiliki. Katika Uislamu kuna vitu ambavyo havibadiliki, vitabaki hivyo hivyo, vilikuwa hivyo na vitabaki hivyo hivyo. Hakuna mawazo ambayo yatakuja na fikra ambazo zitakuja kuboresha zaidi. Hakuna. Ziko mutaghayyirat, vitu vyenye kukubali kubadilika, lakini hivi hawakupewa nafasi watu wa sampuli yoyote kuvivumbua. Kuna watu wamepewa nafasi hiyo ambao wamesoma na wamefikia viwango fulani, wao ni mujitahiduna. Sasa maulama wana uwezo wa kutazama vile vitu ambavyo vinakubali kubadilika na kuendana na ile hali halisi ya wakati watu waliokuwa nao na mazingira walionayo. Kuna vitu vinakubali ijtihadi na maoni na rai, lakini kuna vitu havikubali maoni na rai na ijtihadi. Kwa hiyo nasema katika misingi ya dini ambayo ni athawabit almusallamat, mtu atakapokuletea lolote katika misingi ya imani ambayo liko kinyume na dini ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mfumo wa wema waliotangulia, basi msingi huo si ukubali. Hapa nitapiga mfano, kuna mifano mingi lakini nitatoa mfano mmoja. Katika misingi ambayo tumepewa sisi katika dini ni misingi juu ya kumfikiria Allah na utendaji wake katika uumbaji wake. Misingi ya uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu hivi katika misingi madhubuti zaidi ni kwamba hatutakiwi tufikirie nje ya uwezo, nje ya maarifa yetu. Tunatakiwa tukubaliane na maandiko yalivyo vile vile. Na hiyo ndio maana ya kuamini ghaibu. Sasa ukishamwona mtu anakuja na fikra za kukupa tashwishi katika maarifa yako na itikadi yako katika jambo ambalo fikra haina nafasi, kama jambo kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe usimwekee sikio lako kumsikiliza mtu huyo. Kwa mfano, mtu anaweza kuja na fikra kama hii tuliyotaja katika hadithi. Hii ni fikra imetajwa siku nyingi. Ni fikra ya kishetani. Allah kaumba mbingu. Sawa. Allah kaumba ardhi. Sawa. Kaumba vitu vyote. Sasa swali linakuja, nani kamuumba Allah? Hili ni swala la kishetani. Ni swala la kishetani. Sasa huu ni mfano unatangulia. Kwa sasa kuna watu wanafikia kuhoji. Kwa mfano, je, kama ikiwa Allah yeye ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni muweza. Allah anaweza kila kitu. Swali linakuja, je, Allah anaweza kuumba Mungu mwingine? Si anaweza juu kila kitu anaweza. Je, Allah anaweza kumuumba Mungu wa pili? Ni swali la sawa sawa hilo. Si swali la sawa sawa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza ajue kila, kwa kila kitu ana uwezo, ana uwezo wa kila kitu. Je, ana uwezo wa kuchukua ulimwengu akautia kwenye yai? Na yai likabaki kuwa ni yai vile vile ilivyo. Tena yai la kuku. Auchukue ulimwengu autie katika yai, ikawa ulimwengu uko ndani ya yai. Je, aweza hawezi? Ukisema aweza, au mathalan swali la kwanza, Allah je anaweza kuumba Mungu wa pili? Ukisema aweza, tayari ushakufuru. Kwa sababu shaita uwezekano wa kuwepo Mungu mwingine. Ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Ukisema hawezi, ushakataa nini? Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kuna swali jingine mathalan, je Allah anaweza kuumba kitu kizito kama jiwe vile? Alafu kitu hicho kikawa cha mshinda yeye kukibeba. Aweza hawezi? Mtu akikujia na maswali kama haya, ujue kwamba huyo sasa anakuletea wasiwasi wa kishetani. Wewe kwa upeo wako mdogo, na kwa kuwa hukusoma itikadi ya dini, huna misingi ya dini, kwanza utakubali kumsikiliza hiyo upotofu wake huo? Pili, utaona kwamba mbona maneno kama ingia akilini hivi, inaingia katika akili ya watu wasiokuwa na akili timamu juu ya dini. Lakini maswali haya yanatoka wapi, na kwa nini yanakuja maswali ya sampuli kama hii? Kwa hiyo tunarudi pale pale katika msingi wa kwamba sisi tunatakiwa tuisome dini. Na tuisome dini kwa watu ambao tunajua au tunaamini ya kwamba itikadi zao zimesalimika. Tunajua vipi? Tutapima yale wanayotuletea katika misingi ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mfumo na utaratibu wa wema waliotutangulia. Katika mfumo na utaratibu wa wema waliotutangulia, masala kuhusu Allah na dhati yake na uwezo wake hayana nafasi. Kwa hiyo ukifunga mlango huu utakuwa umesalimika. Na kwa yule aliyekuwa na maarifa sasa, basi ayatumie maarifa yake kutengua msingi huo. Na haya yamefanyika. Yamefanyika kwa maulama wa Kiislamu. Sisi ni wavivu wa kusoma na kufuatilia mambo. Lakini ukimsoma mathalan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Islam amewajadili na kuwa challenge mafalsafi kwa kiwango cha juu kabisa ambacho mimi sijawahi kuona mfano katika mfano wake katika uandishi ule. Ukisoma kitabu kama Daru at-Ta'arud, ukisoma kitabu kama kama kitabu Tanaqud al-Mantiqiyin na vitabu vingine katika vitabu vyake yeye alivyoviandika akiwajaribu kadhalika aljawabu sahih liman badala din almasih liman badala din almasih, hapa ana wa challenge wa Kristo, jawabu la sawa sawa kwa wale waliobadilisha dini ya Isa alayhi salatu wassalam. Utaona namna anavua garagaza wale mafalsafa na fikra zao chafu wanazozileta na hoja zao dhaifu wanazozileta dhidi ya Uislamu. Salada shubwa hii, je Allah anaweza kuumba Mungu mwingine? Sisi tunasema uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala unapotajwa umefangamanishwa na yale ambayo yanaitwa mumkinat. Uwezo wa Allah umefangamanishwa na vile vitu vyenye kuwezekana. Allah ni mwenye kuweza juu ya kila kitu katika vile vinavyowezekana kufanywa. Si katika mustahilati, si katika vile ambavyo visivyowezekana. Maana katika huu ulimwengu wanasema kuna vitu ni vitu vyenye kuwezekana na kuna vitu vinavyoitwa visivyowezekana, mustahili, muhali. Kwa hiyo uwezo wa Allah uko katika vile ambavyo vinawezekana. matendo yake yanatembea humo. Kwa hiyo ana uwezo kufanya chochote katika yale ambayo kudra yake imetaallaki na mumkin, katika vile vitu vyenye kuwezekana. Alafu kirudi upande wa pili, huyu aliyeuliza swali inaonekana uwezo wake kutafakari na kwenye dhaifu, kwa sababu haiwezekani Allah akawa, haiwezekani kukawa na wa pili anaitwa Mungu na wakati huo ameumbwa. Sasa Mungu haumbwi, sio? Ukisema kwamba je, Allah anaweza kuumba Mungu wa pili? Huyu wa pili unayemsema huyu hawezi kuwa Mungu. Kama ataumbwa atabaki kuwa ni kiumbe. Kwa hili ni mustahili tusema. Na sio kwamba Allah hawezi, lugha hayawezi, hawezi hiyo haiko, kwa sababu hili ni mustahili. Muhali. Na masuala kama hayo hayatakiwi. Kwa hiyo nukta ya kwanza mimi nimerakiz kwamba ili tuweze kupambana na shubha kama hizi, na sura kama hizi, basi kitu cha kwanza sisi tusome. Na tuweke azma hasa ya kusoma. Kusoma Uislamu. Na labda tuangalie iliwezekana vipi kwa watu kama kina Arndt Jan Fensink au Wensink aweze kusoma Uislamu mpaka kuujua, na yeye si Muislamu, akaisoma lugha ya Kiarabu kwa undani kabisa, akaandika miftahu kunuzi sunna. Wewe Muislamu uliozaliwa katika Uislamu ushindwe? Kitu gani kimemfanya yule aweze, na kitu gani kilichokufanya wewe usiweze? Kwa hiyo tukijadili msingi huu pia tutakuta sisi Waislamu tumechangia kwa kiasi kikubwa katika kurudisha nyuma maarifa ya Uislamu, na tunachangia kwa kiasi kikubwa kushindwa, kwa sababu hatujipangi ili tuende kuendelea mbele. Nukta nyingine ambayo mimi nina ushauri katika hii nukta ya kusoma, pia tumesema watu wasisikilize, wala wasisome kwa watu ambao fikra zao ziko chafu, kwa maana kuwasikiliza watu hao. Pia vile vile tufanye uhamasishaji wa hali ya juu. Kila mmoja ana nafasi katika sisi kuhamasisha katika viwango na mustawa mbalimbali, katika mustawa wa vyuo, katika mustawa wa mitaani huko, katika mustawa kila mahali, katika nyanja za kazi, tuwahamasishe watu juu ya kusoma Uislamu sahihi. Kwa maana kwamba tufanye da'wa. Tufanye da'wa. Na dawa hii ijengeke katika misingi ya maarifa yaliyo sawa sawa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna watu wana ghera na dawa na ulinganizi wa kuwalingania watu ili watoke walikokuwa warudi katika usawa. Lakini chimbuko la maarifa yao si sahihi. Leo kuna watu wanasoma Uislamu kupitia katika internet bila kujali kwamba huyu nimechukua maarifa yake ni nani. Uislamu wa kifikra. Kwa mfano katika kuna baadhi ya watu wanachukua mawazo kutoka kwa watu wasiokuwa sawa sawa. Mtu akuliza, hili litakuja katika maelezo mengine, lakini nimelitaja kabisa ili nikasisahau sababu sikuliandika hapo. Mtu anaulizwa, kwa nini, kuna siri gani au kuna hikima gani katika kuswali? Hikima ya kuswali, kuswali swala tano au swala mara rukui, mara waitadili, mara. Nani anaweza kujibu swali hili? Sasa kuna maarifa ya kurithishana ambayo watu wanasoma kwenye magazeti au wanasoma katika internet au wanasikiliza katika baadhi ya vyombo vya habari au wanasoma katika baadhi ya mashule. Kuna falsafa ya watu kurukuu au kusujudi, pale mtu anaposujudu sijui damu inakwenda hivi, analeta falsafa za uongo ambazo haziko. Unajua ile ni practice kidogo, mtu changamsha mwili kuinama kuinuka hivi. Sasa mtu anakuambia kuna mazoezi mengine mazuri zaidi kuliko hayo. Sasa usizilete hizi hikma ambazo ni alila. Hizi sababu nyonge na dhaifu ambazo kwa upande mwingine zinaweza kujibiwa zikakomolewa ikawa jambo lako lilegemea halina msingi wowote. Kwa mfano, mtu akwambia katika nyama ya nguruwe imeharamishwa kwa sababu ina vijidududu fulani, kuna bakteria fulani wapo katika nguruwe. Hao hawafi kwa moto. Na ulimwengu unatatawa unakwenda. Hiyo ni fikra yako wewe kwa sababu haijatajwa katika nafsi. Unakuja ugunduzi na unakuja kuonyesha kwamba kama nyama ya nguruwe itatiwa dawa fulani, basi vile bakteria vilivyopo vitakufa. Kwa hiyo itakuwa halali, sio? Sasa uone kwamba wale falsafa ambazo haziko, lakini hizi ni za kurithishana. Ukimwambia mtu umetoa wapi, hawezi kusema ametoa wapi. Watu wanasoma kwenye magazeti, wanasoma kwenye internet, wanasikia kwenye kwa hiyo maarifa unayotaka kuyatawanya kwa watu, pia uangalie kwamba maarifa haya ninayatoa kutoka wapi. Isije kawa unachangia katika kueneza batili. Lakini msingi wa kwanza kusoma, pili tujaribu kuhamasisha watu wasome dini na kuwatahadharisha juu ya hatari hizi ambazo zinawakabili Waislamu. Kwa sababu kunyamaza kimya kuna athari. Nimeambiwa mwisho saa 3 au saa 3 dakika. Tutunuse bado. Kuna athari. Mimi nitakupeni mifano. Iko mifano mingi ya kuonyesha kwamba kunyamaza kimya au kulegalega na kuwa na udhaifu katika masuala ya ulinganizi kuna athari mbaya juu ya kuenea kwa batili. Kwa maana batili inakuwa na nafasi kubwa ya kuenea. Sasa hivi batili inapambwa na inaenezwa kwa kasi. Na tushaona kwamba sasa batili imeingia katika mifumo rasmi ya kielimu na mifumo ya kitaaluma. Tunatakiwa sisi kwa juhudi zetu zilizokuwa nazo dhaifu tutoe mchango wa kupambana na batili ile kwa nguvu za hoja ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Katika zama fulani, katika karne ya 3 hasa ya 4 na ya 5 Hijiria, yani mwaka 400 na kitu hapa mpaka mwaka 300 na kitu na 370 mpaka kufika karne ya 400 na kitu hapo mbeleni. Karne ya 4 na ya 5 katika baadhi ya miji kama mfano Baghdad na miji ya Hijaz, tukisema Hijaz tunakusudia Makka, Madina na miji mingine iliyo jirani, kadhalika miji iliyoko magharibi mwa nchi za Kiislamu, yani magharibi, tukisema magharibi tunakusudia magharibi mwa jazira ya Kiarabu, Ghuba ya Uarabuni, yani nchi za Uarabuni zile. Nchi za magharibi ilikuwa na vihesabu ni kuanzia Misri mpaka kufika Morocco, mpaka kuingia Spain. Hizi ni nchi za magharibi. Na nyingine zilikuwa zikitambuliwa kwa jina hili la Maghrib mpaka leo, ambao ni Morocco. Katika nchi mathalan kama ya al-Maghrib, yani Morocco ile pamoja na Algeria pamoja na mpaka kufika Spain. Kwenye karne zile Waislamu wa maeneo yale asilimia zaidi ya 90 walikuwa katika madhhabi ya Malik rahimahullah ta'ala. Na itikadi yao ni itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Itikadi sahihi kabisa. Juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mbalimbali. Ni itikadi ya salaf. Hasa hasa katika kipindi cha daula inaitwa Daulatul Murabitin. Iliposimama dola inayofahamika kwa jina la Daulatul Murabitin. Kirejea kwenye vitabu vya historia utapata habari za dola hii. Ilikuwa ni daulatun salafia. Kipindi kile kule nchi za magharibi kulikuwa na maulama wakubwa wakina Imamu Ibn Abdul Barr ni Mwandalusi, mtu kutoka Spain, na wengineo waliokuwepo katika wakati wake wako wengi, na umeandika vitabu, umeacha athari katika ulimwengu. Walikuwa katika itikadi ya salafi. Lakini pia kulitoka watu kutoka nchi za mashariki magharibi ya Kiislamu wakaja Baghdad kama vile al-Imamu Abu al-Walid al-Baji akitokea sehemu za Beja Spain, na Muhammad bin Tumart na wengineo ambao si wakumbuki kwa sasa. Walikuja kusoma katika nchi za mashariki Baghdad, wakasoma maarifa, walikuwa tayari wana elimu, lakini wakaja kuongeza ujuzi wao zaidi katika nchi zile. Pale Baghdadi palikuwa na maulama wa kisalafi, na wengi wao katika madhhabi ya Hanbali, na wengine katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala. Lakini itikadi yao ni itikadi ya kisalafi. Lakini Imam al-Isfarai na wengineo. Sasa wale walipokuwa wanakuja, watu kutoka mashariki wanakuja kusoma, kutoka magharibi wanakuja kusoma mashariki, wengi wanafikiziwa kama ulamaa wa kisalafi. Lakini pia walipatikana baadhi ya wanawachuoni kwa wakati huo tunaoutaja, walikuwa tayari fikra zao zimeelekea katika misingi ya kifalsafa zaidi, kama al-Imamu al-Haramaini. Imamu al-Haramaini yakiitwa Abu al-Maali al-Juwaini. Pia alikuwepo al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Pia alikuwepo al-Imam Abu Bakr al-Baqillani na wengineo. Hiyo tangulia kidogo, wengine walikuja baadaye, lakini nazungumza kwenye karne ya tatu au karne ya nne na ya tano. Sasa baadhi ya watu wanatoka magharibi wakawa wanakuja kusoma kwa hawa watu ambao tayari fikra zao zimemili katika upande wa kifalsafa zaidi kuliko kubaki katika mafundisho na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mfumo waliokuwa nao as-salafu salih. Baadhi ya wanawachuoni walikuwa wakiwatahadharisha kwamba msifanye hivyo, msiende huko, mtaeneza upotovu katika nchi, mtaathirika na nyinyi, mpaka wakawa wanatumia hatua kali za kuwafukuza baadhi ya wanafunzi kwenye madarisi zao ikiwa wamebainika kwenda kusoma kwa watu ambao wana fikra ambazo si sahihi. Wanajaribu kuwanasihi, kishindikana wanawatimua. Katika watu waliosoma kwa Abu Bakr al-Baqillani au kutoka kwa Abu al-Maali al-Juwaini, mmoja wao alikuwa ni al-Imamu Abu al-Walid al-Baji, na mwingine alikuwa ni Muhammad bin Tumart. Hawa bwana waliposoma na wakaiva katika mambo hayo misingi ya ilmu al-kalam, wakabeba elimu zile wakaenda nazo magharibi. Muhammad bin Tumart alitoa juhudi kubwa sana ya kuwatoa baadhi ya watu, akawa sayeye ni kama agent sasa wa kuwatoa baadhi ya tulabu ilmu kutoka upande wa magharibi kuwapeleka mashariki, tena kwa mtu fulani, wakatengenezwa kama alivyotengenezwa yeye. Akatoa juhudi kubwa mpaka nguvu iliyopatikana, naye akawa amehamasisha, nadhani ilikuwa ni katika Barabira, ni Babas, wale watu sehemu za usiokuwa Waarabu katika nchi za kaskazini mwa Afrika, kuna kabila la Wabarbar. Basi akawashajiisha watu na kukubalika katika mambo makubwa waliyofanya. Waliipindua dola tul murabitin, wakaisimika inaitwa dola, inaitwa dola tul muwahidin. Iliposimama dola hii ikabadilisha ile mifumo ya usomeshaji katika vyuo, syllabus ikabadilika, ikawa vinasomeshwa vitabu vya kifalsafa na ilmu za alimul kalami na ilmu na itikadi ya ashaira waliosoma kutoka kwa baadhi ya watu waliokuwepo mashariki. Siku zikasogea, zikaenda, zikaenda, zikazunguka, athari ile ikaingia moja kwa moja, sasa ikaenda jizungusha yenyewe katika miji, ikaenea itikadi ya kiashari ambayo si itikadi ya sawasawa katika nchi za magharibi kwa kiwango cha ajabu kabisa. Sasa itafika wakati ukiuliza upande wa magharibi wana itikadi gani, utaambiwa ah, wao ni wafuasi wa Maliki katika madhhabu yao kifiti, lakini itikadi yao ni itikadi ya khalaf ashariya. Kwa nini itikadi ya khalaf na hali ya kuwa nyinyi imamu wenu ni salaf katika itikadi yake ni ya kisalaf? Ni ule mfumo sasa wa kidawa umekuja umebadilisha mambo, na baadhi ya watu walio na uwezo wakanyamaza, hawakuwezi kupambana na juhudi ile, athari ikapatikana na mabadiliko yakawa ni katika sampuli kama hiyo. Sasa hili halikufanyika mara moja katika Uislamu. Kuna baadhi ya miji katika miji ya Kiislamu ilikuwa ni miji ahli sunnah wal jamaa, lakini wakaingia watu na fikra zao kidogo kidogo mpaka miji ile ikabadilika, imekuwa ni miji imebeba sura ya urafidha ushia. Sababu ni nini? Dawa imefanyika na wengine wakazembea, na sura hii pia iko sasa hivi ya kueneza fikra potofu ambazo sio fikra za Ahli Sunnah wal Jamaa, si ule msimamo wa Uislamu aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na ule utaratibu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na as-salafu salih kwa jumla. Ni fikra zimekuja nyingine za kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa Kiislamu. Leo nguvu za ushia zimekuja kwa kasi sana. Wachilia mbali hizo fikra nyingine, ushia nao umekita kwa kasi katika miji ya Uislamu na kuhakikisha kwamba watu wanakuwa mashia, yani Ahli Sunnah wal Jamaa wanafuata madhhabi ya ushia. Sasa hii ni hatari, hii ni hatari. Waislamu watakikana wasimame sawa sawa, waitangaze da'wa katika misingi sawa, ili Uislamu ubaki ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haitawezekana isipokuwa kwa elimu, haitawezekana isipokuwa kwa kufanya kampeni na ushawishi. Tunaweza kusema da'wa. Da'wa inakuwa ni kampeni zile na ushawishi wa hali ya juu kuwarudisha watu katika hadhira ya Uislamu wa sawa sawa. Kwa hiyo kuna njia nyingi. Miongoni mwa njia hizo ni njia za uandishi, kadhalika njia za usomeshaji, kadhalika na kutumia vyombo mbalimbali vinavyokubalika kisheria katika kuutangaza Uislamu wa sawa sawa. Hizo ni nukta mbili. Kwa upande wangu naona kwamba ni sehemu katika ufumbuzi ambao utasaidia kulikwamua tatizo hili, elimu na dawa. Sasa ni vyema nikaishia hapa, pamoja na kwamba bado kama dakika 10 hivi kufika saa ule muda uliopangwa kwamba mpaka na nusu, lakini ningeishia hapa kwa sababu najua kuna maswali mengi tu, na pia ni vizuri kama kuna mchango mwingine watu wakauleta mchango huo. Na nimehofia kuzigusia baadhi ya nukta kuzifafanua, kwa sababu dakika 10 nilizonazo hazitanitosha katika kuyafafanua mambo haya, na nimezitaja sababu hizi mbili pia katika kuyafuta yale, kwa sababu ndizo sababu zilizotumika katika kupandikiza hilo ambalo limepatikana. Kwa maana kwamba nataka kusema kitu kimoja hapo, hizi fikra haziondolewi kwa maandamano. Fikra hizi haziondolewi kwa maandamano wala kwa mikwaju, watu wakashika bakora kuchapa watu. Haziondoki namna hiyo, zinaondoka kwa maarifa na elimu. Kwa hiyo lazima tusome, na ili zienee ni lazima tufanye dawa, kwa sababu wao walisoma kisha wakafanya dawa. Sasa katika dawa kuna mbinu nyingi tu ambazo mimi sioni kwamba kuna umuhimu wa kuzitaja moja baada ya nyingine. Kuna hili, tufanye hivi, tufanye hivi. Nadhani nikisema hivi nitakuwa nafahamika, kwa sababu wasaili dawa zikitajwa ni muhadhara mwingine mbali huo. Elimu na kufanya ulinganizi wa haki, kuwazindua watu na kuwarudisha, kampeni tufanye, tuwarudishe katika msingi wa sawa sawa kwa kuwapa maarifa sahihi, na hasa kuwapa hamasa ya kusoma Uislamu sahihi. Na lau kama tabaki hivi, basi Uislamu utafutika katika baadhi ya miji, utafutika, utaweka, au utakuja Uislamu wa kisampuli mwingine ambao si unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mwiswali ya ulizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Shekhe, na kushukuru kwa kweli, Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri katika lile ambalo umetufikishia. Kwa hakika nimekufahamu vizuri na nimefahamu baadhi ya mambo mengi ambayo yalikuwa yakinitatiza. Ila mimi nina ushauri katika yale uliyosema. Mimi ni mmoja katika wale ambao nimepata bahati ya kuipata ilmu ambayo kwa namna moja imechakachuliwa, kwa maana ya kwamba elimu ya maarifa ya Uislamu mashuleni, nadhani tunafahamu kwamba mashuleni kuna elimu ya maarifa ya Uislamu. Lakini kwa utafiti wangu mdogo, naweza nikasema kwamba tatizo hili pia limesababishwa na lile ulilosema kwamba vita ya kifikra. Vita ya kifikra ambayo kwa namna moja au nyingine imewaathiri wale ambao walisoma elimu ya secular na wakasoma elimu ya dini, lakini elimu ya secular ikawa na nguvu zaidi kuliko elimu ya dini. Kwa hiyo secular ikaathiri. Sasa kwa nini nasema tatizo hili limesababishwa na hicho ulichokisema cha vita ya fikra? Vita ya fikra hii pia imewaathiri wanazuoni waliosoma masomo ya dini, kwa sababu imepita miaka mingi watu wameenda kusoma nje, Madina, Misri, Lebanoni na kadhalika, lakini walipokuwa wakirudi katika miji yetu hii hawakujiorganize kuhakikisha kwamba wanaisomesha elimu ya dini kwa utaratibu maalum unaoeleweka. Kwa maana ya kwamba wakafuatilia, zikatengenezwa syllabus za masomo ya dini, wakasomeshwa watoto. Badala yake sasa wakaja watu ambao wamesoma masomo ya secular. Yaani mtu amesoma physics, mathematics, amesoma psychology chuo kikuu, wakajiorganize, wakasoma hilo somo linaloitwa maarifa ya Uislamu, wakajikusanya, wakatengeneza syllabus ya masomo ya dini, wakapeleka serikalini. Na ndio masomo yanayosomeshwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi ninasema kwamba hawa wasomi waliosoma masomo ya dini wameathiriwa pia na hiyo uliyoisema kwamba ni vita ya kifikra kutoka magharibi, kiasi ambacho elimu walizoenda kuzichukua huko waliporudi huku wakabaki. Nitatoa mfano, wanazuoni wengi wameenda kusoma sheria ya Kiislamu, lakini wakirudi hapa kazi kubwa wanaoifanya ni kusomesha Arabiki mashuleni. Hatuna hata sijui niseme ofisi au NGO au kama wamejikusanya wanazuoni wa sheria ya Kiislamu kuwasaidia watu katika mambo ya sheria katika dini. Huo ni mfano mmoja. Lakini mfano wa pili, tunaona migogoro jinsi inavyokuwa kila kukicha ya wanazuoni wanaoitwa wanazuoni wa masomo ya dini. Mimi nilikuwa nikijua kwamba mwanazuoni wa Misri anatofautiana na mwanazuoni wa Saudia kwa sababu ya kihistoria na siasa. Lakini hivi sasa tunaona mpaka wanazuoni wanaosoma nchi zile zile wakirudi hapa wanagombana. Sasa nashindwa kupata picha kwamba tutafika wapi kama hao ambao wanaenda kusoma wakirudi huku, badala ya kutuletea ufumbuzi wa matatizo tulionayo wanatuongezea migogoro. Sasa mwisho, napenda unifafanulie kwamba itilafu hii tunaoiona baina ya wanazuoni wa dini ni farq, yani ni farq au ni ikhtilaf? Kwa sababu tunaambiwa kuna tofauti kati ya ikhtilaf na farq. Farq Mwenyezi Mungu aikataa katika Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sasa nataka nijue tofauti yenu hii iliyopo katika wanazuoni wa dini ni farq au ikhtilaf? Alafu mambo mnaoitilafiana ni mambo ya furu' au mambo ya usul? Asalamu alaykum. Jazakallahu khairan. Kwa hakika ushauri wako na maswali yako ni mazuri. Ushauri mzuri au mchango mzuri, kadhalika maswali uliouliza, uswali uliouliza ni swali zuri. Nikianza labda na ushauri uliotoa, ni kweli mambo mengi yamevurugika, hasa masuala ya kidini na da'wa yamevurugika kupitia watu wa sampuli mbili, wasiosoma dini katika misingi ya sawasawa, baada ya kuwaona wale waliosoma dini hawachukui hatua zozote za kuusaidia Uislamu katika baadhi ya nyanja, wao kwa ghera yao wakachukua hatua moja kwa moja za wao kuusemea Uislamu, jambo ambalo ni makosa. Yani nukta ya kwanza kwamba kuna baadhi ya watu wamesoma secular, amesoma physics, amesoma mathematics na vitu vingine, lakini alipoona kwamba kuna haja ya kuundwa mtaala mathalani wa kusomesha wanafunzi katika mashule, syllabus fulani wasomesha wanafunzi katika mashule kuhusu dini, yeye akakurupuka baada ya kuona kwamba mashehe wamelala hawakufanya hivyo. Basi wakajiorganize wao, wakaandika kile walichokikusudia, ambacho kwa kweli sehemu kubwa hakiko sawa sawa. Kuna baadhi ya makosa mengi ambayo si makosa, si mambo ya kunyamazia, ni mambo ya msingi katika dini. Kwa hiyo wakajaribu kukusanya huku na huku, au pengine kufanya tarjama baadhi ya syllabus ambazo, au baadhi ya mitazamo ambayo wameisoma katika lugha nyingine. Hili ni kosa, ni tatizo, kwa sababu tushike na kwamba hili ni tatizo. Pia ni kweli kwamba wale waliokwenda kusoma dini mathalan sheria ya Kiislamu na mambo mbalimbali kuhusu Uislamu katika vyuo vya Kiislamu walighafilika kuhusu jambo hili. Kwa maana wacha kukaa na kupanga mambo ya syllabus, wengine hata kusomesha ule Uislamu wenyewe hasa kwa hiari zao katika mazingira yao pia wameshindwa, bali wengine wao wenyewe wameshindwa kutekeleza Uislamu katika nafsi zao. Kwa hiyo haya ni madhaifu ambayo yapo, na pia naweza kusema kwamba yamechangiwa zaidi zaidi na sehemu walizosoma, pengine pengine wamekosa maandalizi juu ya vitu kama hivyo. Pia inawezekana ni kule kukosa kuhisi masuhulia, mtu hakuandaliwa kwamba yeye ana masuhulia katika jamii anayoishi ambayo ndiyo aliyotoka. Kwa hiyo akawa hapatilizi, kwa sababu kama ikiwa hukusomeshwa jambo fulani lenye umuhimu, jitahidi ulisome basi kwa watu, jifunze ili uweze kusaidia dini. Kwa hiyo ule ukosefu wa ile hisia za kutokuhisi majukumu na masuhulia katika umma pia zimechangia kwa watu waliosoma dini kutulijali jambo hili. Kwa hiyo kuna vitu vingi vipo vinachangia katika hili, na hili ni tatizo pia vile vile. Lakini mimi katika suala hili nina ufumbuzi au nina mawazo ya mbali zaidi kuliko hapo. Hizi syllabus zilizokuwepo katika mashule zinazosomesha Uislamu, kwa kuwa hazikidhi mahitaji ya mtu kujua Uislamu, hazikidhi kabisa, bali itakuwa ni matatizo matupu. Mimi nilikuwa nina ushauri wa kwamba haya masomo ya dini ambayo yako nje ya utaratibu huu na mfumo huu, basi yawekewe mazingira ambayo yatamfanya mtu yoyote yule Muislamu na hata asiyekuwa Muislamu anapotaka kujua Uislamu wake aweze kufanya hivyo. Si nikisema hivi ninaeleweka? Kwa maana mathalan leo tunataka tuna vyuo vya Kiislamu, madaris zile, labda kuna mutawasita, kuna thanawia na kuendelea. Mtu ambaye katika kipindi cha nyuma hakuwahi kusoma Uislamu kupitia ibtidaia mathalan msingi, shule ya msingi ya Kiislamu, mtu huyu hawezi kwenda kusoma mutawasita, kwenda kujiunga na mutawasita ili na kusoma dini. Kwa hiyo kama ikiwa hataweza kusoma pale, ina maana kwamba hata soma dini. Au kwa mfano anataka pengine ibtidaia iko, shule ya msingi ya Kiislamu mathalan iko ya kusoma masomo ya kidini, dini tu peke yake, yani masomo ya sheria, lakini kwa utaratibu uliopo na wadhifa aliyokuwa nao au majukumu aliyokuwa nao, ima kusoma yuko katika utaratibu wa kusoma, yuko katika chuo au katika sekondari na sehemu nyingine, au yuko kwenye kazi, hawezi kuja kuingia katika sehemu hiyo kusoma kutokana na muda na taratibu zilizopangwa pale, na hata kama akisoma hatopata faida. Sasa ili kuwasaidia Waislamu wa sampuli kama hiyo, ni lazima yawekwe mazingira ambayo mtu anaweza kujifunza Uislamu kwa ile hali alionayo. Kwa mfano mimi ni mwanafunzi, niko chuo kama hapa nasoma, na ninataka kujua Uislamu wangu, lakini nimepanda na ratiba zangu za masomo. Basi nina hakika lau kwamba Waislamu wangeutumia msikiti huu kwa nafasi yake ya msikiti, basi kila anayepita hapa kama kweli anataka kujua Uislamu ataujua. Pengine yuko imam na wasaidizi wake wako hapa wanatoa durusi zao kwa nyakati tofauti tofauti. Ratiba inaendana na mazingira ambayo tuko nayo, au misikiti mingine nje ya hapa. Mtu anajua kwamba mimi kutokana na shughuli zangu nilizokuwa nazo ninaweza kwenda kusoma dini mahali fulani. Mimi nasema kukaa saa moja kwa wiki, labda kwa siku tatu ndani ya wiki moja, masaa matatu kila wiki, wewe una siku tatu, na katika siku tatu hizo una saa moja na kuusoma Uislamu, na hakika kwamba baada ya miaka mitano hadi kufika kumi uko mbali sana. Mimi na hakika juu ya hilo, kwa sababu tunaona thamara yake. Na wengine wanazitumia nafasi za au fursa zile za likizo na nyinginezo katika kujiboresha, katika kuendeleza zile rasidi zao za kielimu. Kwa nini? Kwa sababu tayari mazingira yashaandaliwa mtu mwingine asiyekuwa na nafasi kama hizo kwenda kusoma Uislamu. Sasa pia waliosoma dini kwa kiwango kikubwa wameshindwa kujipanga katika suala hili. Kwa hiyo mimi nashauri pia tukiachana hiyo syllabus iliyopo katika mashule, pia watu wawekewe mazingira ya kuweza kusoma Uislamu katika vituo vyao vya ibada kama misikiti. Hii itasaidia. Itasaidia na sisi tumeliona ni mujarab, na wengine kati yenu miongoni mwenu wana mifano ya kutosha juu ya swala hili. Na tunataja vituo vile vingi na vingi zaidi ili kuwasaidia Waislamu wa sampuli hiyo. Ama kuhusu masala ya migogoro. Masala ya migogoro kitu cha kuangalia ni msingi sababu ya mgogoro. Kwa sababu si kila mgogoro unakataliwa. Migogoro kuangalia chimbuko lake. Na kweli watu wanaweza wakatoka baba mmoja mama mmoja wamekaa kwenye tumbo moja na asili yao ni baba mmoja, lakini wakatoka tofauti. Kama vile mimea ilivyo. Ardhi moja, mbolea itumika ni moja, sampuli moja, mvua ilionyesha ndio ile ile. Haya katoka machungu, haya katoka matamu. Hili likawa ni chungwa, hili likawa ni limao au ndimu. Maji ni yale yale, mbolea ni ile ile. Yusqa min ma'in wahid. Lakini ladha yake iko tofauti. Sasa tofauti mara nyingi zinakuja katika upande wa namna mtu anavyofikiria. Tasawuri yake, moja katika sababu za tofauti. Pili, matamanio ya nafsi. Matamanio ya nafsi ya mtu. Kwa hiyo hivi vitu kwa sababu vipo, basi migogoro inatarajiwa kutokea katika wakati wote ule. Kwa watu waliosoma pamoja au waliosoma sehemu mbalimbali. Sasa hili lisikushtue, hizi tofauti ziko. Na sidhani kama kutapatikana mtu wa kuweza kuzizima katika ulimwengu kwamba kuanzia mwaka 2015 Uislamu tusiwe na tofauti. Kitu cha msingi cha kufanya ni kuangalia misingi ya hoja. Sasa hivi fikra ziko nyingi na mawazo yako mengi. Kwa hiyo ukisema unyamaze, wengine hawatanyamaza, watasema. Na unaona kwamba mtu anachokizungumza si sahihi. Ukisema mmemjibu, umeingia katika malumbano tayari moja kwa moja. Kila mmoja katika sisi, awe shekhi au si shekhi, yuko katika malumbano. Ima ya siri au ya dhahiri. Sasa hii ni tafaruku, si jambo zuri, lakini pia wakati mwingine hufanywa kwa hakuna budi. Baadhi ya misimamo watu wanakwenda nayo, kama itaachwa, basi italeta athari katika Uislamu. Kwa hiyo watu watakiwa wasitumie njia zile ambazo zinawezekana kwa wakati unaotakiwa, au njia zinazotakiwa kwa wakati ule uliopo, njia za kisawasawa kuyatatua matatizo hayo bila ya kujali kwamba watu watasema hivi au watasema vile. Kwa hiyo migogoro iko, na ipo migogoro ya misingi kabisa, na ipo ambayo ni migogoro katika uelewa, lakini nayo ina taathira yake. Yaani migogoro midogo midogo, na iko migogoro mizito ambayo inasababisha sisi tusiwe pamoja, na ipo ambayo si mikubwa katika misingi, lakini salama pia ni kutokuwa pamoja. kila mmoja akaangalia njia yake na akafanya juhudi katika upande wake, kwa sababu sisi hatuna mtawala akitakia tuzuia kwamba hili acha ili fanye, hakuna. Kwa mujibu wa misingi ya kitabu na sunna tumeachiwa, kila mmoja yuko huru. Kuna uhuru wa nini? Wa maoni, uhuru wa kuabudu katika nchi zetu. Sasa kila mmoja asema lake, na ukinyamaza basi utakuwa tayari usharibu, lakini useme. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa katika msimamo wako wagombana na watu 20, ukisimama huku wajadiliana na Hizbu Tahriri, huku wajadiliana na Ikhwanul Muslimin, huku wajadiliana na Shia, huku wajadiliana na Sunna Khawari, huku bwana mbona ana tatizo huyu? Kwa sababu kila mmoja ana batili yake anayokuja nayo kwa sampuli yake, na itakana ibainishwe. Kwa hiyo kubali, kama ukiwa una uwezo kubali kuingia katika utata huu ili usaidie watu, lakini ukinyamaza batili itachukua nafasi yake. Kwa kitu cha msingi kwa Waislamu katika hii migogoro, kwanza wasijiingize katika fitna, moja. Pili, maneno yanaposomwa, anaposemwa na ukaona yamekuingia katika upande fulani, basi jaribu kufuatilia hoja. Nani msimamo katika msingi wa sawa? Nani msimamo katika batil? Na kipimo chako kiwe ni kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Lakini hilo litakuwa vigumu kama ikiwa wewe hujui dini. Tayumba sana. Allah wahifadhi Waislamu na migogoro kama hiyo ambayo inaweza kuwapoteza, na wape juhudi ya kusoma dini, atupe juhudi sisi tusome dini yetu iwe ni salama katika maisha yetu ya dunia hii na huko akhera tuendako. Barakallahu fiik. Mimi nilikuwa na ushauri pia na swali. Ushauri wangu ni kuhusiana na nukta ya vita vya kifikra kama alivyotangulia, lakini mimi kwa mtazamo ambao unatokana na maelezo yako, hasa kuhusiana na hizi vita vya kifikra kupitia mitaala ya kielimu. Hapo nyuma kwa mujibu wa maelezo yako walitoka magharibi wakaenda kusoma kwa mashariki, wakarudi magharibi, wakawachukua Waislamu mashariki kwenda kusoma magharibi kwa ajili ya kuwapotoza. Leo hii kuna swala ambalo linafanana na lile, lakini kwa sura ya maendeleo zaidi. Kwa maana sasa walimu wa kimagharibi wanawekwa ndani. Nikisema hivi nikiwa na maana, mfano hizi TV television ni walimu wa kimagharibi ambao sasa tumewaweka ndani. Na leo tunawanunua kwa gharama zetu wenyewe madukani, tunaweka ndani, tunautundika antena kwa ajili ya kuwasoma magharibi. Na hivi ni sehemu ya vita vyao. Kwa ajili hiyo sasa, kwa mujibu wa somo lako, ipelekea tu sisi masalafi au wasiokuwa masalafi katika thamani ya Uislamu wao waone kwamba tumezinduliwa na mavui hii ya leo, kujua kwamba tayari tuna mwalimu kwa ajili ya kutuondoa Uislamu wetu na kuusimika umagharibi ndani ya majumba yetu, na pengine kutokana na gharama zetu wenyewe, ili tuzindukane kutokana na somo lako. Huu ni ushauri wangu. Ama upande wa swali langu ni kuhusiana na swala zima la taaluma sasa katika njia iliyokuwa sahihi kwa mujibu wa maneno uliotusomea ya Muhammad bin Sirin tabia huyu, kwamba inna hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Katika swala hili leo hii katika mtaala wa kielimu wamepatikana wasemaji wengi kwa kuisemea hii dini katika sura ya kuonekana kama wataalamu hivyo kuisemea dini, lakini wakati wanazungumzia dini aya zao au hadithi zao zimekuwa zinataalaki na lugha nyepesi kwa watu kufikisha, kwa mfano lugha ya Kiswahili. Sasa ninaposimamia mimi ni katika Qur'an tukufu, leo hii katika Qur'an tukufu imekuwa wepesi zaidi kutaja namba za sura kuliko ni majina ya sura. Nikisema hivi mfano imezoeleka, mtu anapokusudia kutoa aya anakuambia 3:9 Qur'an, 5:3 Qur'an, lakini ukimuuliza hiyo 5:3 sura gani, labda paka anze kuhesabu Bakara ya pili, Al-Imran ya tatu, ya tatu anze kutafuta paka afike ya tano ndio ajue Maida. Ya tano Maida. Yaani kwa maana ile mpangilio wa Qur'an kama ilivyoshushwa na kielimu inakosekana, lakini kwa sura ya ujanja hii inapelekea tu naye anakuwa msemaji wa kuusemea Uislamu kwa aya hizo ambazo anazinukuu. Sasa ninalolisemea mimi ni kutokana na kuchunga elimu sahihi. Leo hakuna mtu anayepata umahiri huo wa 3:9 isipokuwa unatokana na elimu iliyopatikana katika kitabu cha Qur'an kilichotafsiriwa kwa Kiswahili nchi yetu ya Tanzania au pengine Afrika Mashariki yote, kama sio dunia kwa ujumla pengine, kwa sababu hatujawahi kumsikuona tena kitabu kilichotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kinachokubalika sana isipokuwa na Sheikh Abdullah Sarai Farsi. Abdullah Sarai Farsi, kwa namna mnavyotusomesha akida tusalima ya salafi, tunakutana na ghalat au mulahadhati wa kiakida, hasa aya zile zinazozungumzia masala ya akida hususan katika sifa za Allah, tunakutana na akida za kiashari razimu ndani ya tafsiri ya Qur'ani ya Abdallah Salih Farsi. Swali langu ilikuwa ni ushauri gani au njia gani za kuweza kuliangalia hili, au kuna uzito gani ambao umeangaliwa katika kuchunga ile itikadi sahihi kupitia taaluma inayotokana na vitabu hivi hususan Qur'an kwa ajili ya kueneza dawa hii na kuchunga kuchukua elimu iliyokuwa sahihi. Labda nianze na ushauri. Kuhusu ushauri au nasaha unazotoa, lau kama tukianza kutaja wasail na mbinu zinazotumiwa na watu wa kimagharibi au makafiri kwa ujumla, na wale watu waliowaandaa ima kujua au bila kujua katika kupitisha zile sumu zao, lau kama tutazisoma zile mbinu zao, kwa kweli ni nyingi sana na ni za kiufundi wa hali ya juu, mpaka watu wakija wakihamaki, wakija tahamaki, watu wengi sana washaathirika na masala haya au na mbinu hizo, itakuwa washachotwa. Na sababu kubwa ni watu kuwa mbali na maarifa sahihi ya Uislamu. Swala la TV leo limekuwa ni kama watu wamelihesabu kama ni moja katika sehemu ya maisha ya mwanadamu. Pamoja na kwamba huko nyuma kwa Watanzania kitu hiki kilikuwa ni kitu cha kusikia tu. Nakumbuka kuna miaka fulani na bwana mmoja kule Makorora, miaka hiyo ya nyuma kule Tanga, sehemu ya Makorora, alikuwa kukamatwa na askari kwa sababu alipandisha antena, alikuwa anashika Kenya na Zanzibar na TV chake sio katika Ulaya, sio katika wapi, alikamatwa yule bwana kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hili jambo lilikuwa ni geni katika nchi hii, lakini limekuja katika kipindi hiki cha miaka 20 hii, kimeleta mabadiliko makubwa sana na athari zake zinaonekana. Lakini leo ukilizungumza jambo hili katika njia ya kutahadharisha, upinzani wa kwanza utopata kutoka kwa Waislamu, tena wanaoitwa mashekhe. Hadhara mwingine, sio? Tumefahamu, tutapata upinzani kutoka katika safu ya juu kabisa ya Waislamu. Lakini hili jambo lingekupenda tazama, kwa sababu sisi tunataka kutumia njia mbadala. Siku moja nakumbuka niko tulikuwa na ziara ya kidawa tuko Iringa. Niswali msikiti mmoja. Mimi nikaenda kuswali al-Asri pale, nikawakuta baadhi ya vijana wamekuja kutoa dawa pale msikitini. Katika mambo ya ajabu niliyosikia, wanasema kwamba kuna baadhi ya vijana wasanii, Mkristo mmoja ametoa, kuna move fulani zimetoka, sikumbuki jina lake, lakini masala ukewenza inazungumzia. Akamtaja yule bwana. Bwana alitaja ile, lakini nimesahau, nimeghafilika. Ilitolewa hiyo kwa ajili ya kuzungumzia swala ukiweza, kwa sababu mimi swala silifahamu, kwa hiyo siwezi kulizungumzia kwa, lakini kwa mujibu nilivyomsikia anasema inaitwa ni the second wife, kitu kama hicho, nimepatia the second wife. Akaizungumzia hiyo kwa ufundi mkubwa, namna ilivyokuja kuwapotosha Waislamu. Mkristo amekuja na swala hili ambalo linazungumzia Uislamu na maisha ya Kiislamu namna ilivyo. Sasa amekuja kupotosha. Sasa nini cha kufanya? Yule bwana anakuja kutoa ufumbuzi, sasa ambao mimi ndio nilishangaza. Akasema sasa sisi Waislamu tumeandaa yetu kabambe ya kuipiku ile, kupambana na wao, kwa sababu makafiri hao lazima tupambane nao. Kwa hiyo tukaona tutumie njia mbadala ya nini? Akasema tuanzishe yetu, si yetu masna, kitu kama hicho. Mimi nilikuta Iringa, lakini wale bwana nadhani watakuwa wametokea huko Dar es Salaam. Masna. Na mimi nazungumza kwa kulisikia mimi mwenyewe, niko msikitini, nimekaa yule bwana anazungumza msikitini. Msikiti wa Juma Iringa. Masna. Sasa anataka nini yule bwana? akaeleza pale kwa ufundi namna wao walivyojiandaa katika lile. Lakini anasema sisi tuna udhaifu mkubwa wa Uislamu tunapoambiwa mambo kama haya, kwa sababu hili jambo kwanza sisi hatuna zana za utendaji kazi. Kwa hiyo sisi tuna kamera lakini inauzwa ghali. Tukiipata hiyo sasa ndio tu kitu kama hicho. Kwa hiyo atakupiga wenyewe, anasema anapiga 9 pale sasa. Kwa hiyo anaona kwamba hii ndio njia mbadala ya kufanya. Sasa tukienda namna hii tutafika kweli? Kwa sababu Wakristo wamefanya hivi, basi na sisi wao kama ikiwa wameanzisha sikukuu ya kumsherekea Isa, na sisi sikukuu yetu kumsherekea Muhammad alayhi salatu wasalam. Ikiwa wao wataweka sijui kitu hiki na sisi tuweke hiki ili kuwapiku, hivi kweli tutakwenda sawa sawa? Uislamu utabaki? Uislamu hauwezi kubaki. Sasa badala ya kutoa ufumbuzi unaokubalika kiislamu, sisi tunatafuta njia za kwenda nao wale makafiri ili tuende na sisi vile kama wanapokwenda wao. Kwa hiyo hili suala la hivi vyombo vya habari, hasa television, kusema kweli ni mtihani mkubwa sana katika nyumba za Uislamu. Maadili yameporomoka sana, kwa sababu wale waalimu wanaokuja pale, nadhani wale wanaohudhurisha vipindi, wewe huwezi ukenda kwenye kipindi tu umefika pale ukakurupuka tu ukaanza kuzungumza. La, ni vitu vimepangwa, na pingine ni mtaalamu amepanga mambo yake, kuna mahali amekusudia. Si mtu tu wa kawaida kama labda yuko barabarani tu hivi. Ha, ni wataalamu wanakwenda kuzungumza pale. Kwa hiyo wanazungumza vitu kwa upeo wa mbali sana. Mtoto wako maskini au wewe mwenyewe maskini, huna misingi yote ya dini, bila shaka utaathirika na maneno yale na matangazo yale wanayotangaza na kitu hiki, na mpaka utaona vya kawaida. Pombe itatangazwa kama ya kawaida, hili tangazo la pombe, wanawake watakuja ovyo ovyo kwa uchi, tunaona kawaida. Kuna hiki kitangazo cha haramu, tunaona kawaida. Yani inakwenda mpaka nafsi inakufa, naona vile vitu sana vya kawaida katika maisha yako. Yani moyo wako haushangazi tena vitu vile. Hapo moyo ukishakufa, basi kila kitu kinaanza kuingia katika nafsi. Kwa hiyo swala nilizungumza na tambihi uliyotoa ni muhimu sana, jambo litakalo liangaliwe sana. Kuna bwana mmoja mimi niliwahi kumsikia katika watu walioishi huko katika nchi za Ulaya, anasema kule Ulaya hasa Uingereza, wale malord katika majumba zao huwezi kupata television, kitu kinacho television, kwa sababu wale mafisadi wanatumia njia ile katika kuwapeleka watu, kuwaburuta watu kifikra kutumia njia zile. Wewe mtoto wako kini huwezi kuwa na mamlaka naye kifikra, huwezi kuwa na usimamizi naye kimawazo, kwa sababu kuna mtu ana mawazo kumshinda baba yake, ambaye anamathiri mtoto yule au anamathiri mwanamke yule. Ama swala na swala lako kuhusu tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh Farisi, Allah mlipe kila la kheri. Sheikh Abdullah Saleh Farisi ametoa juhudi kubwa katika kuelimisha jamii na kuwalingania watu katika sunna, lakini yeye ni mwanadamu na hii ni kawaida inayotokeza kutokana na mazingira ambayo alikuwa nayo. Kuna baadhi ya akhta katika tafsiri yake ambayo kweli yuko nayo. Kwa mfano, kutafsiri neno rahma kwa maana ya neema, ametafsiri bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha, neema kubwa mwenye kuneemesha neema ndogo. Tafsiri hii si sawa sawa. Arrahmanirrahim maana yake mwenye kurehemu, si mwenye kuneemesha. Na kuna tofauti za kiitikadi, yani baina ya maneno haya mawili, rehma na neema ni vitu viwili tofauti. Rahma ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na neema ni kiumbe cha Allah. Neema ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na rahma ni sifa yake. Kwa hiyo kuitafsiri hivi, kuna maelezo marefu nasema, lakini tubaki hapo katika moja katika vitu vya tafsiri ambavyo si sahihi. Moja hapo ni hili, ile ni mwanadamu upatie na kukosea, na kwa Muislamu kutegemea moja kwa moja tafsiri ile bila ya kuona misingi mingine katika hapo nyuma ya kielimu na kuna makosa, kwa sababu hatopata ile maana sahihi ya Uislamu. Pale amesaidia, ametoa msaada, haina maana kwamba ndio mwisho, kwamba ushapata tafsiri ile sasa wewe ushakuwa mtaalamu wa tafsiri ya Qur'an. Ile ni tarjama ya neno kwa neno au ya kimaana imewekwa pale. Sasa kuitumia kama ndio hoja, maana kuna watu wanatumia kama ndio hoja sasa. Si aya hapa asema hivi. Si sawa. ili inakupa kama ufahamu tu wa karibu na kusaidia baadhi ya misamiati ya Kiarabu ambayo imefanywa tarjama pale katika Qur'an, misamiati ya Qur'an ambayo yeye aliyetulia maelezo pale. Lakini pia iko tafsiri ya Kiswahili nyingine ambayo pia nayo haikusalimiki na makosa kama hayo, lakini naona ukilinganisha hii na hii utakuta hii nyingine na afadhali kidogo. Tafsiri ya Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani, tafsiri al-Muntakhab, pia nayo ina akhtaa kama hizo, lakini ukilinganisha naona hii ya Al-Barwani kwa jinsi nilivyoitazama na kujisoma naona ina afadhali kuliko katika upande fulani. Lakini wote wametoa juhudi zao. Kitu cha msingi ni kubainisha sehemu za makosa, na mtu asifanye kwamba tarjama ile ndio marejeo kwake yeye ikawa ndio msingi. Mimi nisimama mimi bara tafsiri ya Farisi tu basi, au sishasema kwenye tafsiri ambayo hapana, si sawa sawa, hii tafsiri hii ni tu makosa, au tarjama hii si sahihi, maana hii si sawa, vitu kama hivyo ambavyo vinatakiwa kuendeleza. Kwa mfano swali Ahlul Kitabi alivyolizungumzia Sheikh Abdullah Saleh Farisi, amelizungumza na kupinga kwamba hakuna Ahlul Kitabi katika sasa hivi, wakati wa sasa kwa haifai kule vichunga vyao wala haitafaa kuoa wanawake wao. Akasema hawa tuliokuwa nao sasa hivi ni wa misheni, si wa Kristo, si Ahlul Kitabi. Lakini hii ni jitihadi yake rahimahullahu ta'ala. Hapa pana swali yasema, nimeulizwa na Mkristo mmoja, eti kama dini yetu ni ya kweli, kwa nini tunatumia vitu vingi vya Wakristo, mfano tarehe, sherehe, elimu, serikali na mfano hivyo. Sisi dini yetu ina mambo mazito zaidi kuliko haya yaliyotajwa. Na imejitosheleza kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko hivi unavyosema wao. Kwa maana Uislamu ni dini iliyokamilika. Vitu vyote hivi vilivyotajwa sisi tuna vyetu. Na katika hivyo vyao walivyonavyo vingine vitu vime tuna mchango wetu na sisi pia. Lakini ni kutokufahamu ile historia sahihi. Kama tunatumia tarehe za Kikristo kama tarehe ya miladi, hii ni kutokana na mifumo ya kisiasa na kiulimwengu namna inavyokwenda, watu wamejikuta wameingia huko. Lakini nadhani katika nchi za Kiarabu au nchi za Kiislamu kwa ujumla, tarehe inayotumika ni tarehe ya Hijria. Mishahara yatoka katika kipindi, katika utaratibu huo, likizo zatoka kwa utaratibu huo. Kwa mfano sisi tumesoma Madina, tunafahamu mtu kikaa Madina unaweza kukaa kama huna saa au huna simu ya kuangalia tarehe ya miladi, unazosifahamu leo tarehe ngapi, kwa sababu haupatilizi likizo, unaangalia tarehe za miladia, nini za Hijria. Hali kadhalika katika hata mapumziko ya wiki, hakuna Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo hili limekuja kutokana na udhaifu wa nchi ambazo tayari Ukristo umemea. Na haya anayahoji haya ni mtu yule ambaye asifahamu historia ya nchi kama hii ya Tanzania. Na walifanya hivyo ili ifike wakati waseme haya sasa. Kwa sababu sisi tunajua kwamba kabla ya kuja Wakristo katika nchi hii, pamoja na maarifa duni na maendeleo duni ya kielimu, lakini Waislamu ndio walikuwa wako mbele katika taaluma. Na wakiandika mambo yao na herufi zao, hawatumii maandishi ya Kilatini. Wanaandika kwa herufi za Kiarabu. Na tarehe zao wakitumia tarehe hizi za Hijiria, mfungo sita, mfungo saba, mfungo nane, mfungo tisa, tulikuwa kitumia tarehe hizo hasa katika miji ya Waswahili ili wana Waislamu wengi. Lakini ilipokuja masala ya tabshiri pamoja na istimar, kwa kweli tumekuja wale wa mishonari, kwa maana kwamba wamekuja wale Wakristo wenye kuilingania kwenye unasara. Kadhalika walipokuja wakoloni ambao wamekuja kutumikia Ukristo, ndio walioleta mambo haya, ndio walioleta taratibu hizi. Kadhalika Waislamu sisi tuna sherehe zetu, tuna sherehe zetu na taratibu zetu za sherehe. Sisi tuna idi mbili za kila mwaka, lakini ni uzushi ambao Waislamu wameuleta katika dini wakazua sikukuu nyingine au idi nyingine ambazo sio hizi mbili. Moja, pia vile vile kutokana na udhaifu wa kiimani watu wakaiga Ukristo, na kuna sababu nyingi zimepelekea katika haya. Watu wakawa wanajikuta moja kwa moja wameingia Christmas na wawamo, ili kwa sababu kasoma sana sekula, kwa hiyo yeye ana marafiki zake wa Kristo, kwa Christmas ikifika anashiriki nao kwenye Christmas, Pasaka ikifika anashiriki nao kwenye Pasaka. Wewe Muislamu na Pasaka wapi kwa wapi? Wewe Muislamu na Christmas wapi kwa wapi? Lakini ni ule udhaifu wa kiimani. Sasa haya yanafanywa na baadhi ya Waislamu na hayafanyiki katika Uislamu. Uislamu hauna Christmas, mpaka ukasema mbona nyinyi Waislamu mna Christmas? Waislamu hauna Christmas. Hao ni Waislamu waliodhilibiwa na Ukristo wakaingia katika haya. Kadhalika elimu. Nani asiyejua kwamba maulama wa Kiislamu kwa kipindi fulani wametoa mchango mkubwa na wao katika elimu hii ya kilimwengu, elimu ya kutambua mazingira tulionayo, elimu ya kujua, yani elimu ya sekula kwa ujumla, na Uislamu nao vile vile wana mchango wao. Kwa hiyo si elimu yenu peke yenu, pamoja na kwamba kwa kiasi kikubwa makafiri wametoa msaada huo, hata kadhalika wapagani, si Wakristo tu, kuna watu na kadhalika Mayahudi. Tuseme elimu yetu kwamba elimu hii ni Wakristo, kuna Mayahudi. Mayahudi si ndio wanawapeleka kama kwa Kristo, ndio wanaoongoza Wakristo, na wao ndio walioharibu Kristo. Mayahudi wana mchango, Wakristo wana mchango, Waislamu wana mchango, na wapagani pia wana michango yao katika elimu ya kisekula, kwa sababu elimu hii inamhusu kila anayeishi katika huu ulimwengu, namna gani ataishi na namna gani. Kwani wale wa China ni Wakristo? Wahindi ni Wakristo? Ha? Wa Japan ni Wakristo? Wa Korea ni Wakristo? Kama wako basi kidogo, lakini wengi katika wao ni wasaniyuni, wana dini zao za Kibudha na dini nyinginezo za kuabudu mizimu. Je, hawana mchango? Wanao. Wanao mchango wao. Na Mayahudi halikadhalika, kama nimetangulia kusema. Kadhalika serikali. Hizi serikali zisizokuwa na mifumo ya Kiislamu, kwa maana zilizoelekea Kikristo, zimekuja baadhi yake kupromosha serikali za Kiislamu kutokana na udhaifu wa Uislamu waliokuwa nao. Kwa hiyo huyo anayesema kwamba hata kiserikali kwa matofauti serikali zao si sawa, ila kuna baadhi ya maeneo kweli Wakristo wamefanya ghilba na wameshinda katika hilo, wamewakalia Waislamu juu. Kwa hiyo Waislamu pia wana mifumo yao na taratibu zao za Kiislamu. Hapa kuna swali kuhusiana na Dr. Zakir Naik katika kuchukua mafundisho kutoka kwake. Katika watu ambao wanasema vibaya na maulama wa Ahlus Sunna, mmoja wapo ni huyu bwana, kwa sababu Uislamu wake au dawa yake imejengwa katika misingi ambayo si ya sawa sawa. Mimi kwa ufupi sijamsoma kwa urefu. Sijamsoma kwa urefu anachokizungumza, lakini ninasoma kauli za baadhi wanaochuoni wanapomzungumza, bali na mwenekano wake tu katika dawa alivyo na wale watu anaokaa nao katika kuwalingania, utaona kwamba haiko katika njia sawa sawa. Lakini nyinyi mnaosikiliza habari zake, nadhani mna mengi ambayo mnayajua, hasa kwa mtu ambaye tayari kashapata msingi ya dini, mtatusaidia pingine, mtajua kwamba asema hivi, asema vile, asema hivi. Lakini kwa hakika hasa kwa ujumla haiko sawa sawa. Haiko sawa sawa na fikra zake si sahihi. Na haya ni kutokana na yale ambayo nimeyapata kutoka kwa baadhi ya maulama ambao mimi naamini kauli zao. Wanamzungumza tofauti, kwamba haiko sawa sawa, pamoja na kwamba anawakoga watu wengi katika uzungumzaji wake. Huyo sina mifano ya kutosha juu ya yale anayozungumza, kwa sababu mimi sikumfuatilia kwa undani katika swala hili. Hapa nasema kuna digrii ya sheria ya Kiislamu kuwa inatolewa katika mtandao. Umetungaji ni siri, conline au ni conline? Ah, kumbe ni mabano, ni online. na mtandao wa online, yani katika mtandao yani katika online katika mabango, na Dr. Bilal Phillips, wanafunzi waliomaliza elimu ya thanawi au form 6. Je, unaisemaje? Unaisemaje? Naomba ushauri wako. Mimi nasema labda kwa ufupi, ukitaka kusoma sheria ya Kiislamu, mimi sishauri uisome kupitia njia ya CD wala cassette. Sishauri hivyo. Na sina maana kwamba tusisikilize. Katika kusikiliza kuna faida sana, na watu wengi wamepata faida kwa kusikiliza wakaelewa mambo. Lakini mimi naona kama kuna utofauti kidogo katika swala la dini baina ya yule anayesoma, baina ya yule aliyesoma akakaa mbele ya yule msemeshaji, na yule anayesoma kwa kusikiliza, ima kwa online kama hivyo, kusoma kwa njia za Paltalk, darasa mbalimbali, kuna tofauti kubwa sana. Na miongoni mwa tofauti hizo ni kukosa zile adabu na tarbia ya usomaji. Sasa kwa mtu anataka kusoma dini, basi anakaa akasome dini kwa watu wanaojua dini, na akaishi na wale watu ambao na wao wanasoma dini, kwa sababu utajifunza kutoka kwa huyu anayekusomesha na wale wenzako ambao unaishi nao, na athari inakuwa ni nzuri. Ama kama hakuna budi, huna uwezo huo, basi usikilize wanaochuoni ambao wanategemewa, na kuna watu wana imani nao, wamesimama katika msingi wa sawasawa wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Huo ndio ushauri wa ujumla. Mtu mwingine yoyote ambaye hayuko sawasawa na kuna baadhi akhtaa katika manhaji yake, iliyo bora ni kuachana naye. Na ukitaka degree, basi soma degree ya mambo ya uchumi, soma degree ya mambo ya kompyuta, daktari, utasaidia watu zaidi. Ama ukitaka mambo ya dini, basi nenda katika vituo vya dini ukasome dini. Sikusemi kwamba kusoma degree za dini ni haramu, basi kama ukitaka kusoma, nenda katika chuo ambacho wanawachuoni wanakikubali kwa misingi ya sawasawa, ukasome dini. Ama kuchukua hivi ujanja ujanja, mimi naona haitasaidia kitu. Naona muda umekwenda sana, nafika mpaka saa 4 sasa. Naona nijishi hapa ingekuwa bora zaidi. Na basi ni aula. Wallahu ta'ala a'lam. الله أكبر الله أكبر